documentaire over Bob Ross. Nou, die kent iedereen toch wel? Fouten zijn bij hem happy accidents. Vind ik altijd zo heerlijk. Kan je ook in je hele leven toepassen. Goed, er is een documentaire over hem gemaakt op Netflix. En daarna het mysterieuze Havana-syndroom doet weer van zich spreken. Om 10:00 dan ontvangen wij Keivan Shahbazi. Hij schreef een boek over hoe het is om op te groeien tijdens een islamitische revolutie. In zijn geval was dat in Iran. Rutger Ponze komt vertellen over Johannes Vermeer, die opeens een cupido geschilderd blijkt te hebben. Jeroen Vullings doet vandaag de boekenrubriek. En onze laatste gast is Lotte Jensen over de Sint-Elisabeths-vloed. Daar is een heel mooi boek over gemaakt. Zometeen de vrouwelijke gamers, die hebben het kwaad. Maar eerst gaan we naar de recente ontwikkeling eigenlijk. Afghanistan. Want afgelopen donderdag mengde zich een volgende speler in ontwikkelingen in Afghanistan, Islamitische Staat. De enorme chaos die al een paar weken duurt is nu compleet. Met 2 door IS opgeëiste aanslagen in Kabul en de Amerikaanse aanval op IS afgelopen nacht. De evacuaties zijn veelal gestaakt en de Afghanen zijn overgeleverd aan de Taliban. Ik praat met Arabisten-jurist Laila Al-Zwaini. Goedemorgen. Dag Laila. Goedemorgen en dag. Wat hoor jij op dit moment uit Afghanistan? Hoe mensen daar aan toe zijn in deze chaos? Ja, mensen zijn ontzettend onzeker. Er gebeurt van alles. Wij kijken natuurlijk heel erg naar het vliegveld, waar inderdaad heel veel mensen staan en waar deze verschrikkelijke aanslagen ook zijn gebeurd en al die andere beelden. Maar buiten Kabul zijn er ook Afghane vluchtelingen uit andere delen van het land die naar Kabul zijn gevlucht en in parken nu, ja, in de open lucht bivakeren, omdat ze hun huis en alles hebben verlaten. En die hebben geen eten, dus dat is ook moeilijk. Een ander deel, ja, daar lijkt het, ja, die is in bange afwachting van wat er gaat gebeuren. Dus het is allemaal ontzettend onzeker en angstig. Ja, die angst moet verlammend zijn voor mensen. Ja, ik heb er zelf gezeten en ik was in 2007, kwam ik aan in Kabul. En ik weet nog, de allereerste keer dat ik wakker werd, over de vroege ochtend gesproken, was er een enorme knal. En met mijn Nederlandse hoofd dacht ik, nou, dat is een onweer waarschijnlijk. Tweede gedachte was, oh, dat is misschien een bruiloft waar ze in de lucht schieten. En de derde pas was het was een aanslag. Het was een zelfmoordaanslag. En dat is daar, iedere dag was dat toen. En dat was ontzettend angstig. En dan weet je, dan sta je echt helemaal op scherp. Op een gegeven moment, gek genoeg, ga je dat ook, wennen is een ander woord, maar dan ga je dat toch bedenken, oké, ja, ik ga toch maar door met mijn werk en zo. Dus dat zal ook wel voor Afghanen gelden. Maar dit is zo'n andere situatie weer dan ervoor, dat ik me kan voorstellen, vooral ook voor vrouwen, dat die ook hen is gevraagd om thuis te blijven, omdat de Taliban zelf niet kunnen garanderen dat hun strijders zich niet in de hand houden. Ja. De aanslag is opgeëist door de IS Khorasan. Dat is een wat is dat voor groepering? Ja, we horen, het is een aftakking van IS uit Irak en Syrië. Daar, in die landen, zouden ze zijn verslagen, maar er zijn takken. Dus nu vanuit Pakistan, Khorasan is een historische naam voor een gebied, deels Afghanistan, Pakistan, Turkmenistan, Oezbekistan. Dus zijn weer hergegroepeerd. En ze zijn in de afgelopen jaren wel aangevallen, ook door de Taliban en de Amerikanen. Er is ook al eerder een leider van hen gedood. Dat was een Saoediër overigens. En ze hebben kans gezien nu in deze chaos. Dat is hoe ze groeien. In chaos kunnen ze zich organiseren en dus blijkbaar zo'n aanslag plegen. Ja, maar ik begreep dat zij, alhoewel ze een deel van het gedachtegoed van de Taliban delen, toch een vijand van de Taliban zijn. Ja, dat is zeker waar. Het zijn allebei soenitische extremistische groepen. Alleen IS, Khorasan, verwijt de Taliban dat ze met de Amerikanen hebben onderhandeld om de internationale jihad dus stop te zetten. Dat was de deal, dat de Taliban dus niet verder dan Afghanistan de jihad zouden voeren. Dat is wat IS juist wel wil. Overigens vinden ze ook dat de Taliban, die hangen een bepaalde rechtsschool aan binnen de soenitische islam. En IS vindt dat al een afvalligheid, zo hebben ze hen ook genoemd. Want alleen de Koran is voor hen de enige wet of van God. Dus dat zijn, en het zijn rivalen die in dezelfde vijver vissen. Dus de ene soenitische wereldrijk kan niet naast een andere soenitische wereldrijk extremistisch bestaan. Dus dat is inderdaad. Maar dat is natuurlijk heel interessant, dat er nu rivaliteit is tussen de Taliban, die op dit moment de macht hebben overgenomen en de laatste restjes nu het vliegveld enzovoort ook overnemen. Die worden de baas in het land. Maar je zegt een rivaliteit Kan er concurrentie ontstaan om de macht tussen IS en de Taliban? Ja. Dat is helder antwoord. Dat ontstaat al, want die aanslag was bedoeld om voor het oog van de wereld, dat dus gericht was op dat vliegveld, dus dat iedereen het kon zien, de Taliban te raken, de Amerikaanse militairen, Afghanen die wilden vluchten, die zij ook spionnen noemen, en ook nog Afghaanse veiligheidsdiensten. Dus ze hadden alles in één klap eigenlijk om te laten zien, wij zijn er nog en we zijn het niet eens, ook niet met de overgangsregering van de Taliban. Dus inderdaad, dit is vrees ik het begin van een nieuwe strijd. Ja, ze kunnen het de Taliban lastig maken, naar jouw oordeel? Ja, dat kunnen ze zeker. Want de Taliban zijn nog niet helemaal georganiseerd dat ze het hele land ook kunnen controleren. Dus er zijn ontzettend veel provincies waar niet zo goede controle nu op is. Dat zie je al, dat eigen Taliban-strijders ook dingen doen die de politieke Taliban in Kabul zeggen dat ze dat niet willen. Dus laat staan andere strijders. Jij bent bezig met de vertaling, hè, van de nieuwe grondwet die de Taliban willen invoeren. Dat is interessant, want wat kom je daar zo al tegen? Ja, dat is een grondwet. Ik weet niet of ze deze gaan invoeren. Ik heb hem in 2007 heb ik hem gezien. Hij dateert van 2005. En dit was een grondwet die in het Arabisch was gesteld, wat dus al opvallend is, omdat de Taliban, hun taal is Pashtun. De andere taal in Afghanistan is Dari, maar niet Arabisch. Dus daarmee denk ik dat ze een soort legitimiteit al wilden hebben van de Koran is in het Arabisch, dus onze grondwet ook. Dus ik kon hem lezen, dat was het voordeel. Maar de eerste 10 artikelen gaan er al over, dat de wetten van God en de Hanafitische rechtsschool, dus de sharia gelden, en dat ook zelfs Afghanen Arabisch moeten gaan leren om dus die islamitische bronnen en de Koran in de oorspronkelijke taal te kunnen lezen. Dus nou ja, je zou niet zeggen dat de grondwet daar allemaal over moet gaan. Zeker in de eerste artikelen. En inderdaad ook vrouwen, ja, die een gelijkwaardige rol zouden krijgen. Maar inderdaad, zoals ze nu ook zeggen, binnen het kader, alles binnen het kader van de sharia. En wie dan die sharia bepaalt, dat wordt natuurlijk de grote vraag. Wie bepaalt dat? Komt er een soort van parlement waarin verschillende groepen en ook vrouwen zitten om dus die kaders van de sharia te gaan bepalen? Dat staat er niet in. Nee, want de sharia is niet eenduidig iets, toch? Er zijn een heleboel sharia's, begreep ik. Nou, dat is heel moeilijk uit te leggen. Ik heb afgelopen keer bij de NOS online dat geprobeerd uit te leggen. En dan krijg ik een heel deel van Nederland over mij heen. Ja, dat begrijp ik. Maar ja, ik kan het niet anders maken dan het is. De geschiedenis is inderdaad dat er verschillende interpretaties zijn. En wij noemen dat sharia, om het niet ingewikkelder te maken. De ene zegt de sharia is gewoon de Koran en het woord van God. En daar valt niet aan te tornen, dat is heilig. Maar de interpretaties, dat heeft dan een ander woord, fiqh. Maar goed, iedereen in het spraakgebruik hier noemt het nu sharia. En inderdaad, want anders zou je al niet hebben dat IS tegen de Taliban strijdt, omdat ze het niet eens zijn over welke sharia dan in welke vorm van een staat zou moeten zijn. Maar dat klopt. Er zijn van Marokko tot met Irak en Jemen hele verschillende interpretaties. Maar even heel praktisch. Ik las dat daar bijvoorbeeld niet in staat, in die grondwet die je nu vertaalt, niet in staat dat vrouwen gezichtsbedekkende burka's moeten dragen. Dat heb ik nog niet gezien. Ik ben nogmaals, het kan zijn dat ze inmiddels een andere grondwet hebben opgesteld. Maar goed, ze hebben deze met heel veel andere rechtsgeleerden met hun handtekeningen en zo allemaal al besloten. Dus het is zo dat de Taliban is wel van een tak, zeg maar, van een rechtsschool die wel heel erg let op kleding. Dat is ook, ik ben zelf trouwens ook Hanafitisch, als je het echt zou moeten zeggen, uit Irak. Maar in Irak is het niet zo dat er voorschriften zijn voor hoe je je moet kleden. En dat hebben de Deobandis zijn dat dan. De Taliban hebben dat wel. Daarom zie je ook mannen moeten baarden hebben, vrouwen inderdaad. Maar goed, dat staat er niet in. Maar er staat steeds in binnen het kader van de sharia, binnen de wetten van God. En dat gaat erom, wie gaat dat bepalen? Wordt dat een constitutioneel hof, wat ik niet meteen zie gebeuren, of een raad van olama, rechtsgeleerden, dus mannen vaak, wat eerder in de lijn ligt van wat ze tot nu toe hebben gedaan, maar we weten het nog niet. Ja, het is er ruimte voor een verwachting dat er een wat gematigder regime komt dan wat we ruim 20 jaar geleden daar zagen door de Taliban? 20 jaar geleden waren de Taliban en daarna was natuurlijk een nieuwe Afghaanse regering, die overigens ook in de grondwet de wetten volgens de islam had. Dus de sharia was al deel van van Afghanistan. Dat zie je ook aan de vlag, de huidige vlag, hoe zeg je dat, van Afghanistan. Daar staat ook de geloofsbelijdenis in. Dat is precies de tekst die nu op de vlag van de Taliban staat. Dus Er was al islam en sharia in bepaalde vorm. Maar de sharia van de vorige Afghaanse regering, die ging in de richting van mensenrechten. Want dat stond ook in de Afghaanse grondwet. Dus je hebt een sharia die kan bewegen in de richting van internationale waarden. Daar was Afghanistan naar op weg. In ieder geval, daar was ik voor bezig in die periode tussen 2007 en 2009. Naar een rechtsstaat waarin dan de sharia zo ruim wordt geïnterpreteerd dat het, ja, bij mensenrechten in de buurt komt of gelijkgesteld wordt. Maar de Taliban die gaan terug. Of het wordt zoals in hun eerste periode, dat denk ik niet. Ik denk dat ze in dat opzicht wel iets meer hebben geleerd. Alleen, want ze hebben het ook over een inclusieve regering gaan vormen. Dus dat er ook andere etnische groepen, dus Oezbeken, Tajiken ook bij mogen. De Taliban zijn Pashtun, dus ze laten al andere etnische groepen toe. Niet de Hazara trouwens, dat zijn de Sjiïten in Afghanistan. Dus zo inclusief lijkt het dan niet. Vrouwen heb ik ook nog niet gehoord dat die erbij mogen. Dus ja, er zullen wel veranderingen zijn. Ik wil niet het woord gematigd noemen op dit moment. Sowieso niet eigenlijk. Want zodra je die vorm van de sharia in de grondwet vastlegt, dan heb je al een dwingende sharia. En dan, ja, iets wat dwingend is, is niet, daar moet je een heel volk niet mee opzadelen. Hoe zou het Westen zich naar jouw oordeel ten opzichte van dit nieuwe regime daar in Afghanistan moeten opstellen? Isoleren, confronteren, samenwerken? Welke kant moet het op? Ja, heel pragmatisch moet je nu samen gaan werken om inderdaad voor de evacuees. Dan komt er het tweede, dus nu, er is IS. Dus dan, gek genoeg, moet Amerika dan ook en de wereld samenwerken met de Taliban om IS dan toch weer terug te dringen. Dat ze niet nog groter worden. Afghanen zelf zeggen, erken alsjeblieft de Taliban niet, want het zijn terroristen. En er is nog een eerste vicepresident in Afghanistan, Amrullah Saleh, die volgens de huidige geldende grondwet nog steeds officieel een legitieme regering is en vormt. Dus die zegt ook van de Taliban zijn helemaal nog niet legitiem. Dus dat is een hele moeilijke kwestie. Maar goed, feit is aan de grond dat de Taliban daar nu zitten. Maar ja, de vraag of je hen, want ze staan nog steeds op een lijst met sancties ook. Geld wordt bevroren ook te goede. Dus ik heb daar niet meteen een antwoord op. Maar je ziet wel, het is belangrijk om al die verschillende geluiden van de Afghanen zelf ook te horen. Van, ja, zij willen niet, het is hun land, dat deze nieuwe Taliban-regering wordt geaccepteerd en gelegitimeerd. Want dan, ja, er komt dan een nieuw juridisch feit bij. Het is nu een feit aan de grond, vooralsnog. Want er is verzet nog in het noorden, in Panjshir. Daar heeft dus de eerste vicepresident zich met een andere verzetsgroep samengebracht. En nog ook mensen uit het leger, het Afghaanse leger. Ja. Dus ja, hoe groot dat wordt, dat is natuurlijk bijna onmogelijk om daar vandaan nog zich te verzetten. Want er is natuurlijk in de afgelopen jaren heel veel internationale hulp naar Afghanistan gegaan. Dan kun je zeggen, ja, dat gaat naar de regering daar, dat moet je niet doen. Je kunt ook zeggen, die hulp komt uiteindelijk, hopelijk, bij gewone Afghanen terecht die het hartstikke hard nodig hebben. Wat zou de keuze moeten zijn? De keuze is inderdaad dat je het geld zo brengt dat het bij de Afghanen komt. Gaat dat via de Taliban sneller dan, ja, via wie zou je het anders moeten doen? De Taliban hebben wel gezegd overigens dat ze een anticorruptierechtbank gaan oprichten. Omdat corruptie een van de enorme problemen was in Afghanistan. Waardoor dus heel veel geld inderdaad niet bij de mensen terechtkwam. En dat was inderdaad wat de Afghanen de vorige regering enorm verwijten. Dus als de Taliban in staat zouden zijn om het geld wel naar de mensen toe te brengen, dan heel praktisch gezien, is dat wel een manier om Afghanen, 40 miljoen Afghanen ook te helpen. Ja. We spraken met Arabist en jurist Laila Al-Swaini over de explosieve situatie in Afghanistan. Trouwens, vanmiddag om 3:00 is er een demonstratie op de Dam in Amsterdam onder het motto: elke Afghaan heeft recht op een veilig bestaan. Oké, dankjewel. Historicus Johan Huizinga, die zei het al bijna een eeuw geleden: de homo ludens, de spelende mens. Spel is essentieel. Toch lijkt een deel van die spelende mensen behoorlijk hardleers. Voornamelijk mannelijke gamers. Die vinden het maar moeilijk te verkroppen dat er ook vrouwen in hun wereldje terechtkomen. In het land der gamende was het onrustige zomer, hè? Bij Simone Hermes. Klopt dat? Ja, dat klopt. De meeste mensen hebben dat helemaal, ontgaat heel veel mensen, want die gamen nooit. Maar wat voor onrust was er in de gamewereld? Het begon eigenlijk een beetje met Activision Blizzard. Dat is een gamebedrijf uit Amerika. Die maken spellen zoals Call of Duty, World of Warcraft. Call of Duty is zo'n schietspel dat heel populair is. En tegen Activision Blizzard is een rechtszaak aangespannen door de Californische overheid. Vanwege seksisme en discriminatie op de werkvloer. Ja. Naar aanleiding van die rechtszaak is later ook gedemonstreerd door een deel van de werknemers zelf om te protesteren tegen de ongelijkheid op de werkvloer en de manier waarop vrouwen en minderheden worden behandeld. Ja, en dat is eigenlijk een spiegel van wat er in de games aan de hand is. Hè? Daar worden vrouwen ook slecht behandeld en gediscrimineerd, toch? Ja, er is onder een bepaalde groep gamers is er een cultuur die een beetje samenhangt met de incelcultuur. Dat zijn involuntary celibates. Dat zijn vaak jonge mannen die geen vrouw kunnen krijgen. Geen vrouw kunnen krijgen. Ja. En in reactie daarop ook heel veel vrouwenhaat ontwikkelen. En die groep die is aanwezig in de gamewereld. En die hebben het er heel moeilijk mee dat er nu steeds meer vrouwen terrein winnen. Ja, steeds meer vrouwen gaan gamen. Klopt. Ik heb begrepen dat vrouwen soms zelfs hun stem vervormen. Ja. Omdat ze anders niet kunnen gamen zonder dat ze worden lastiggevallen. Ja, je hebt dus bij online multiplayer, dat zijn spellen waar je dus online tegen onbekende mensen gaat strijden. Daarbij gebruik je vaak je microfoon omdat je in een team zit. En dan kun je dus samen bespreken hoe je het gaat aanpakken. Ja. Maar zodra dat type mannen doorheeft dat er een vrouw in de groep zit, dan worden ze vaak heel gaan ze die vrouw beledigen. En wat vrouwen dan dus, sommige vrouwen dus doen, is een stemvervormer gebruiken. Het deed me denken aan het bericht dat deze week naar buiten kwam over kolibrievrouwtjes. Ja. Die zich als mannetjes vermommen, zodat ze dan gewoon met rust gelaten worden. Ja, het is echt. Het is heel grappig inderdaad. Maar het is echt een poging dus om maar te verhullen dat je vrouw bent en daardoor ongestoord te kunnen gamen. Maar dat is potverdorie toch de omgekeerde wereld, hè? Daar word je toch boos van. Ja. Dat die kolibries, die weten misschien niet beter. Maar aan de andere kant denk ik, jeetje, het zijn allemaal jonge mensen. Hè? Ja. Je verwacht het eigenlijk niet meer. Nee, ik moet ook wel zeggen, de groep gamers, de groep gamers wordt wel ook echt breder. Er komen meer vrouwen bij. Er is ook een hele groep mannen die zich helemaal niet die het helemaal niet eens is met wat daar gebeurt. Maar die groep die is er nog wel. En juist omdat ze nu merken dat er ook andere mensen aan terrein winnen, worden zij ook nog wat. Zetten zij nog meer hun hakken in het zand. Maar ik neem aan dat er ook spellen zijn waar alleen maar vrouwen bijvoorbeeld worden toegelaten, of waar vrouwen elkaar opzoeken, zodat ze van dit soort seksistische geklets af zijn. Ja, wat je dus ook wel ziet is dat veel vrouwen bijvoorbeeld zelf groepjes oprichten en dan alleen nog maar binnen dat groepje gaan gamen om dus die mensen buiten te sluiten. Maar het is natuurlijk super zonde dat dat nodig is. En het maakt het ontoegankelijk. En daarmee bereiken die mannen natuurlijk precies wat ze willen. Namelijk dat de vrouwen weggejaagd worden. Ja, want ze willen in hun eigen wereldje blijven. Ja, dat is echt een beetje het gevoel van dit is ons plekje. En daar mogen andere mensen maar niet bij. Maar dat denk je nou, laat ze dan. Als ze het zo leuk vinden onder elkaar en met zo'n groep. Dus niet het meest verheven deel van de natie, denk ik dan. Nee. Althans, voor een deel. Ik moet niet generaliseren. Dat is niet goed. Nee, pas op, hè? Ja, natuurlijk. Nee, voor je het weet. Gaat social media maar over ons heen. Maar begrijp je wat ik bedoel? Ja, nee, ik snap heel goed wat je bedoelt. Het is alleen, wat zo zonde is dat je hiermee jaag je ook een deel weg. En er zijn ook wel mensen die bijvoorbeeld zeggen, videogames zijn voor heel veel jonge mensen ook een beetje een opstapje naar een carrière in de technische sector. En wat je eigenlijk juist wil, is dat meisjes en jonge vrouwen ook via die weg misschien wel die kant op gaan. Dus het is zonde dat je daarmee een groep uitsluit. Het was in 2014 ook al gedoe. Hè? Toen kwamen gamers, vrouwelijke gamers, in opstand. Ik weet niet wat er toen gebeurd is. En heeft dat veel uitgehaald? Nee dus. Nou, in 2014, toen waren er dus inderdaad vrouwen die zich gingen uitspreken over de misstanden. En wat er toen gebeurde is dat dus die groep mannen waar we het nu over hebben, ze hebben echt een enorme haatcampagne opgezet tegen die vrouwen. Die zijn echt die vrouwen gaan opzoeken. Die hebben ook fysieke adressen uitgewisseld. Waar ze tijd voor hebben. Ja, het is een. Ja, ze zijn er heel erg mee bezig geweest. Ja. Maar dat heeft er dus voor gezorgd dat dat die vrouwen die werden zo ontzettend aangevallen. En het is wel interessant dat nu lijkt wel dat de vrouwen in ieder geval meer medestanders hebben. Ja, en dat... Dus we zijn toch wel ietsje vooruit gegaan dan. Ja, daar lijkt het wel voorzichtig op. En als je ja. nou kijkt naar die games, ik game nooit. Maar goed, is het ook nog zo dat in die games de mannen daar de hoofdrollen hebben en maar rondschieten en dat de vrouwen alleen maar met een paar grote borsten rond mogen huppelen? Of is dat een overdreven voorstelling van zaken? Nou, dat was voorheen was dat wel zo. Daar zie je nu wel, daar begint wel echt iets te veranderen. Dus er worden wel steeds meer spellen gemaakt waarin ook vrouwen een hoofdrol hebben en vrouwen ook gekleed gaan op een enigszins praktische manier. En dat ze niet meer in een soort bikini hoeven te schieten. Daar zie je wel verschillen in. Dus je ziet ook wel dat die gamebedrijven bezig zijn met goh, hier moeten we ook, we moeten hier wel mee met de ontwikkelingen. Nou ja, die gamebedrijven die zouden misschien meer games kunnen laten ontwikkelen door vrouwen. Ja, en dat is nu ook, dat is ook waarom het zo jammer is dat je dus ziet dat het binnen die gamebedrijven vaak nog misgaat. En dat vrouwen dus ook soms gewoon ontslag nemen omdat ze de cultuur zat zijn. Terwijl die hebben maar juist. Binnen die bedrijven vanwege de seksisme, ja, want het akelige behandeling. Ja, het zit in de hele cultuur. Dus ook nog binnen die gamebedrijven ja, is ook nog een deel van de mannen die zich zo gedragen, die zijn daar ook vertegenwoordigd. En je ziet wel dat die gamebedrijven die, nou, die willen ook meer vrouwen aantrekken. Want inderdaad, vrouwen kunnen er ook voor zorgen om games te maken die ook meer vrouwen leuk vinden. Bijvoorbeeld, ja. Ja, maar ja, dan moet er dus wel iets binnen die cultuur gaan veranderen. Want ja. anders dan lopen die vrouwen weg. Want die gamewereld is natuurlijk ooit begonnen als een soort, ja, soort mannending, of niet? Nou ja, het grappige is, het begon juist als een soort familieding. Dus het begon met Pong en met onschuldige spelletjes. Maar daar is gewoon op een gegeven moment is ontdekt dat daar een hele grote markt voor was. Voor jongens die behoefte hebben aan een bepaald soort spellen. En na die behoefte zijn heel veel spellen ontwikkeld. En daardoor is ook een beetje dat idee gevoed van wij zijn de belangrijkste groep binnen deze wereld. En nu begint dat dus inderdaad. Nu beginnen ze ook in te zien van oh, er zijn ook heel veel vrouwen die gamen. Die hebben ook andere behoeftes en gaan ze daar ook op inspelen. Maar denk je nou op den duur als je het aanbod zou veranderen en zou verbreden, ook in de richting van meer vrouwvriendelijk, zeg ik maar even. Ik zie het bij mijn eigen kinderen, 3 volwassen kinderen, 2 zoons en een dochter. Die zoons gamen regelmatig als ontspanning. En ik heb mijn dochter echt nog nooit 1 seconde iets met een game, geen enkele aanleiding. Nee. Maar het zou echt veel meer vrouwen gaan gamen als het aanbod verandert en minder macho wordt. Want wat ik om mijn boys zie doen, dat is inderdaad wel hartstikke macho. Ze zijn aardige jongens, maar ze spelen macho spelletjes. Ja, nou, het is ook een beetje wat je onder gamen verstaat. Want we denken natuurlijk bij gamen aan schietspelletjes. Maar nou, bijvoorbeeld The Sims, dat is ook een game. Het was ook razend populair onder vrouwen. Dus ik denk wel dat als we het gaan verbreden, dat wel meer wordt. Ja. Nou, laten we hopen dat we niet over 5 jaar hier weer over hoeven te hebben. Maar het is een. Of de resultaten bespreken. Een stroperig, langzaam proces. Dat heb ik wel in de gaten. Goed, dankjewel, Simone Hermes, techjournalist. We spraken dus over seksisme en vrouwendiscriminatie in de gamewereld. Zometeen dan gaan we natuurlijk door naar het nieuws. Tot zo. NTO Radio 1, de zonnige zomerseries van OVT. Met de menselijke natuur. Op safari langs wilde denkers en beestachtige boeken. Morgen, hoe schrijf je een roman over de klimaatcrisis? Ik denk dat niemand meer kan zeggen dat ze geen relaties zijn verloren aan de klimaatcrisis. Klimaatactivist Shihiro Geuzenbroek over Gun Island van Amitrav Ghosh. En de jaarlijkse volksverhuizing die vakantie wordt genoemd. Historische reistips in De Vakantieman. Met Nadia Bourras, met wie we een bijzonder museum in Marokko bezoeken. Dat en meer in OVT, morgenochtend om 10:00. Op NPO Radio 1, het nieuws van alle kanten. Wie is de beste speler van de Eredivisie seizoen 2021? Wie is het grootste talent op de Nederlandse velden? En wie maakte het allermooiste doelpunt van het seizoen? De verkiezing van Eredivisie Speler van het Jaar 2021. 8 september, 8:30, natuurlijk live op ESPN. Als je hoort dat je kanker hebt, roept dat vragen op. Veel antwoorden krijg je al in het ziekenhuis, maar thuis wil je vaak nog meer weten. Ga dan niet zomaar op internet zoeken. Ga naar kanker.nl. Daar vind je betrouwbare informatie die door artsen is gecheckt. En ervaringen van mensen die hetzelfde hebben meegemaakt. Kanker.nl is mogelijk gemaakt door KWF. We zijn er voor je. Jullie hebben je vergist, want ik ben journalist.

Maar we beginnen met een gevoelig onderwerp. Ja, iedereen in Nederland heeft de vrijheid om te kiezen geen vaccinatie te nemen. Maar als je dat niet wil, dan moet je je wel iets realiseren. Namelijk dat er mensen zijn bij wie vaccineren niet helpt, die extra risico lopen en die dus geen keus hebben. Het pleidooi van Jolanda van Kessel, daar gaan we naar luisteren. Zij is gevaccineerd, maar ze is niet beschermd en ze moet dus heel geïsoleerd leven, al anderhalf jaar. Hartelijk welkom, Jolanda. Mag ik Jolanda zeggen? Ja, tuurlijk. Ja. Je zegt eigenlijk, draai het om, hè? Niet de kwetsbaren zouden hun vrijheid moeten inleveren, maar degene die geen vaccin willen. Ja, dat klopt. Je stelt het alleen heel stellig. Ja, want je mag het nuanceren. Ja, dat doe ik ook. Ja. Ik vind dat iedereen de ruimte moet hebben om dingen buiten te kunnen doen, zijn werk te kunnen doen, met familie en vrienden om te kunnen gaan. Dus ook mensen die niet gevaccineerd zijn. Maar dan wel op een manier dat dat niet belemmert dat mensen die niet gevaccineerd kunnen worden of mensen bij wie de vaccinatie niet werkt, ook ruimte hebben. Dus dan zouden ze betekenen dat mondkapjes pasjes. Anderhalve meter, wat? Pasjes, van pasjes. Waar je wel niet in mag. Ja, nou, ja. En absoluut, ja, testen voordat ze in openbare ruimtes gaan. Kijk, en ik vind het natuurlijk heerlijk als meer mensen zich laten vaccineren, omdat dat ook echt werkt. Maar ik weet ook dat dat in Nederland moeilijk is om dat voor elkaar te krijgen. Maar er zijn heel veel andere manieren. En dat is mijn vraag, van laat de deskundigen erover nadenken wat het meest effectief is om niet alleen mij, maar die 700.000 andere mensen ook weer ruimte te geven in het openbare leven. Ja, want u zegt ik leef geïsoleerd, toch? Ja. U bent nu wel hier? Ja, een huisje. Ja. Ja. maar ik leef heel erg geïsoleerd, dat klopt. Ja. Hoe kan het eigenlijk dat u niet beschermd bent? Dat leg ik op mijn manier uit, hè. Ik heb 2 vaccinaties gehad. Ik heb de ziekte van non-Hodgkin en ik heb een bepaald medicijn. En voor zover ik begrepen heb van mijn arts, heeft met name het medicijn het effect dat ik geen of nauwelijks antistoffen aanmaak. Ja, uw arts is hier ook. Mette Hazenberg, hoogleraar hematologie bij het Amsterdam UMC. Ook hartelijk welkom. Er zijn dus veel meer patiënten zoals Jolanda. Hoe werkt dat? Dat zij dus niet gevaccineerd zijn. Ook al krijgen ze 10 prikken, dan hebben ze er nog helemaal niks aan, begreep ik. Ja, nou ja, om te beginnen, al die mensen zijn met heel veel enthousiasme al vrij vroeg in de campagne gevaccineerd, omdat de regering toen had besloten om mensen met een kwetsbaar immuunsysteem naar voren te halen. Ja. En je merkte dat mensen konden niet wachten over het algemeen. Maar inderdaad, bij een deel van deze mensen met een slechte afweer, nou, laat ik het omdraaien. We zijn er ook achter gekomen dat bij een deel van deze mensen, ondanks hun slechte afweer, dat het vaccin heel goed heeft gewerkt. Gelukkig. Ja. Maar bij een deel van de patiënten met een slechte afweer werkt het gewoon niet. En nou ja, Jolanda is daar een voorbeeld van, maar zo zijn er veel meer dan zij. Hoeveel in Nederland? Ja, dat is een extreem lastige vraag. Oh. Er wordt nu gezegd 100.000. Ik denk dat dat prima schatting is. Maar het is een getal van 700.000 tegen, of is dat te veel? Ja, het is een beetje afhankelijk van hoe je kijkt. Bijvoorbeeld heeft de NOS uitgezocht dat er 900.000 mensen in Nederland zijn die afweeronderdrukkende medicatie gebruiken. Maar nou is het ook weer niet zo dat al die 900.000 mensen met afweeronderdrukkende medicatie onvoldoende afweer opmaken. Dat lijkt juist eigenlijk wel mee te vallen. Dus dat is juist eigenlijk wel heel goed. Maar het gaat vooral om die kleinere groepen, dat deel van die honderden duizend mensen die dus niet te beschermen zijn. En dan kan je de patiënten gaan tellen. Maar het gaat natuurlijk ook om de mensen daaromheen. Die patiënten hebben partners, collega's, kinderen, kleinkinderen. En die worden allemaal erin meegezogen. Ja. En dat heeft voor iedereen consequentie. De vraag of je kinderen nu wel naar school moeten of naar de universiteit moeten, nu dat alles open gaat zonder afstand, zonder goede ventilatie op scholen, want die regels zijn verder versoepeld in plaats van aangescherpt. En dat is gewoon extreem grote dilemma's voor deze patiënten. Maar dit zijn heel vaak mensen die in de kracht van hun leven zijn, maar een ziekte hebben, niet, ik zeg het even onaardig, tot de categorie doorhoud behoren, die in het verleden wel eens discriminerend zo genoemd zijn. Het zijn valide mensen die gewoon pech hebben dat ze een ziekte hebben en daar nu grote consequenties van ondervinden. Ja, ik heb jonge mensen onder mijn hoede die acute leukemie hebben gehad. Echt jong? Jong, gewoon twintigers. Wow. Die de pech hebben gehad om een acute leukemie te krijgen. Dat is een ziekte die overkomt je. Daar kan niemand wat aan doen. koude ijsbaden helpen daar ook niet tegen, wat wel soms wordt gezegd. En dat overkomt je. En deze mensen, dat is sowieso al lastig zat om dat door te moeten maken als je 20 bent. Stamceltransplantatie, toch? Ja, die krijgen bijvoorbeeld de stamceltransplantatie, ja, of nog geavanceerdere therapie, waardoor hun afweer gewoon blijvend verstoord blijft. En zolang de maatschappij niet veilig is voor deze mensen, ja, kunnen ze gewoon niet naar school, ja, laat staan een keer een biertje drinken in de kroeg. Wat toch ook bij de leeftijd past. Tuurlijk. Jolanda, nou ja, over midden in de maatschappij staan gesproken. Je bent de regio-directeur van een grote onderwijsinstelling. Ja, dat klopt. En die scholen die mogen dus weer open. Maar ja, hoe kan je niet heen? Ik ga niet naar school op dit moment. Ik heb een geweldig team, godzijdank. En wij gaan het samen oplossen. Maar het is niet goed natuurlijk. Want op een school, leerlingen willen je zien. Maar vooral mijn medewerkers willen mij zien. En ik wil graag voelen wat er gebeurt om te kunnen anticiperen. En wij hebben bijvoorbeeld 2000 bedrijven waar we contact mee hebben, waar ik ook heel veel mee overleg. En er zijn ook hele lieve mensen die het willen oplossen voor mij. Maar het is allemaal niet optimaal, ver van optimaal. Want in feite kan ik mijn werk minder goed doen als ik er niet ben. Wat zou er moeten gebeuren op die school? Want daar zijn honderden leerlingen op zo'n vestiging. Het zullen er een aantal zijn, neem ik aan. Een groot aantal medewerkers, onderwijs en personeel. Ja. Dan moet er wel heel veel gebeuren voordat het voor patiënten zoals jij veilig is. Ja. Ik heb 6 locaties onder mijn hoede. In totaal, we hebben als school 5000 studenten, 500 medewerkers om en nabij. En ik weet zeker dat een deel niet gevaccineerd is. Ja. En studenten al helemaal niet. Want ze beginnen bij ons met een jaar of 16 en het loopt door tot hoge leeftijd. En ik denk dat juist scholen een van de moeilijkste plekken is om het op te lossen. Dus dat betekent dat je eigenlijk in een soort privé-lockdown zit met je gezin? Ja, toch? Klopt. Ja, en jouw pleidooi, dat stond er ook afgelopen donderdag in de Volkskrant. Dat was eigenlijk van ja, die mensen die zich niet laten vaccineren, die zouden zich dat moeten realiseren. En voor hem zouden eigenlijk de gevolgen moeten zijn in plaats van voor mij. En voor mensen zo in mijn positie, toch? Ja, zo, maar dan niet op de manier van dat ik nu zeg dat bij ons iedereen niet meer op school mag komen. Onze studenten die niet gevaccineerd zijn, dat kan ik niet maken natuurlijk. Want er is geen plicht tot vaccineren. Zou dat moeten? Ik weet dat dat niet aan de orde kan zijn. Okay. En daarom heb ik ook gezegd, ik moet niet de oplossingen verzinnen. Ik kan het probleem aankaarten. Maar mogelijke, de beste en de meest effectieve oplossingen, die zullen moeten verzonnen worden door mensen zoals dokter Hazenberg, door de politiek, ja, en door juristen. Want ik begreep dat dat stuk nogal wat los heeft gemaakt. Ja, heel veel. En wij hebben dat natuurlijk ook gelezen. Scheldpartijen, bedreigingen, maar ook steun. Heel veel steun ook. Ja. Wat was de grootste kritiek? Nou ja. De grootste kritiek? Dat ik een fascist ben en nergens van weet. Dat ik niet kan argumenteren, dat ik alles omdraai. Dat ik niks van de medische wereld begrijp. Want de medische wereld heeft al lang verzonnen dat waterbaden beter zijn dan medicijnen. Dat ik dood moet, dat mijn kinderen direct opgesloten moeten worden. Wat maakt die mensen zo boos, denk je dan, hè? Ja, dat is de vraag die ik me ook afstel. Van, 1, wat maakt veel mensen zo bang voor deze mensen? Want het is niet leuk om je overheen te krijgen, maar je kan het ook naast je neerleggen. En de andere is, waarom worden deze mensen zo boos? Ik ken ook antivaxxers van dichtbij. En ze zijn niet allemaal boos, maar een bepaalde groep is echt enorm boos. Ja, en het klinkt hard door de bocht, maar ik denk ook dat die mensen om veel dingen boos worden. Mm. En dat die groep niet aan te pakken is. Maar een heel groot deel van de mensen die zich niet vaccineren zijn niet alleen maar die boze mensen. Nee, Jette, je scheet. Nou, ik denk dat er, dat weet ik niet. Ik ben geen socioloog. Nee, of ik snap, heb dat, maar je zat wel heel erg te schudden zo. Nou ja, ik denk dat er ook wel gewoon heel veel onbegrip nog steeds is. Het is een beetje, tegenwoordig kan je natuurlijk je eigen waarheden vinden in de wereld. En als je op de verkeerde bron stuit, dan kan je dus denken dat zo'n vaccin toch niet werkt of wat dan ook. Maar volgens onze wereld, zou ik maar zeggen, de wereld van de wetenschap, is het gewoon aangetoond dat vaccineren heel goed helpt. Het biedt je geen tegen... Dat was toevallig ook nog weer in het nieuws, dat het zo goed hielp. Dat het 90% minder kans hebt om op een ziekenhuisafdeling terecht te komen als je gevaccineerd bent. Ja, kijk, op onze IC nu liggen alleen maar niet gevaccineerde mensen en een enkele persoon, ik zal maar zeggen zoals Jolanda, met gewoon geen afweer, die toch de pech heeft gehad om geïnfecteerd te raken. En er wordt wel gezegd van ja, maar je kan nog steeds geïnfecteerd raken, ook al ben je gevaccineerd. Dat is inderdaad zo, maar los van dat je er zelf dan veel minder risico's loopt op een ernstig beloop ervan, is het ook zo dat veel kortere tijd en veel minder intensief andere mensen kan beschermen. Dus je bent veel minder... Besmetten. Dus je bent veel minder een gevaar voor andere mensen. En dat zou ik zo ontzettend graag willen benadrukken. Dat ook al voel je jezelf onoverwinnelijk, omdat je weet ik veel hoe oud bent en nog nooit ziek bent geweest en heel veel andere dingen doet waarvan je denkt dat dat heel gezond voor je is, bescherm je dan, vaccineer je dan voor die andere mensen. Gewoon omdat het een hele... De paus heeft vorige week gezegd. Ja. Inderdaad van liefde. Ik zie bijvoorbeeld in Amerikaanse media, die volg ik natuurlijk, filmpjes van mensen echt op hun sterfbed zeggen: alsjeblieft, ik ga nu dood. Voor mij is het te laat, maar laat je vaccineren. Maar het helpt toch niet bij een aantal mensen? Nee. Nou ja, maar er zijn natuurlijk van die hardnekkige mensen die willen dat niet. En de vraag is natuurlijk, van moet je dus die mensen eigenlijk... nou ja, tussen haakjes aanpakken? Of moet je ze in die zin dat je ze dus verplicht om... bepaalde maatregelen te nemen, in plaats van dat dat nu op het bordje komt van die mensen die er niks aan kunnen doen. Ja, precies. Ik ben het heel erg mee eens dat je niet verplicht kan vaccineren. Het zou wat zijn als je verplichte injecties in je lichaam kan krijgen. Maar het kan wel zo zijn dat als je die... je hebt de keus. En met heel veel dingen in onze maatschappij is het zo dat keuzes consequenties hebben. Ik hoorde eerder hier op Radio 1 iemand zeggen van het is net zoiets als met je rijbewijs. Je kan kiezen om je rijbewijs niet te halen, maar dan mag je de weg niet op. Omdat dat niet veilig is voor andere mensen. Nou, zo zou je die parallel... Dus niet zelf bedacht, maar die parallel vond ik wel heel mooi. Ja, ja, dat je dus dan je ook in de maatschappij wel mag bewegen, maar dat daar restricties zijn. Ja, dat er consequenties aan zijn. En dat zou gewoon voor een hele grote groep mensen echt betekenen dat ze wat meer lucht hebben. Dat hun kinderen inderdaad weer naar school kunnen... Het gaat niet alleen om de luxe dingen in het leven, maar het gaat ook wel echt gewoon heel erg om de basale dingen in het leven. Want zijn er veel mensen zoals Jolanda die in deze omstandigheid zitten en voor dat zelfisolement kiezen of moeten kiezen? Dat kom je veel tegen. Mijn hele poli, elke donderdag van de week zie ik niet anders dan patiënten. Ja. Die, maar die mensen komen dan wel naar het ziekenhuis. En het ziekenhuis kan een gevaarlijke omgeving zijn. Zeker, dus dat levert ook nog wel angst op. We doen natuurlijk ons best om ons veilig te houden. En voor Jolanda ook extra maatregelen nu vandaag. Ik wou ook net zeggen, ze is hier omdat jullie zo netjes... Ja, we hebben extra helemaal gepoetst en iedereen loopt met kapjes. Dus daar zijn we ook heel blij om. Precies. Want Jolanda, jij hebt ook het idee... als ik het op een of andere manier toch zou krijgen, dan is dat voor mij... Nou, fataal is misschien een groot woord, maar dan dat is wel, zou wel heel erg ernstig zijn. Nou ja, die kans is aanzienlijk, ja. Groter dan ik aandurf, ja. Zou dit een beetje opgepikt worden, dit pleidooi? Heb je dat al gemerkt? Ja, het wordt zeker opgepikt. Ik was van de week al ontzettend blij met een reactie van Marjan Koopmans. En vanmorgen las ik dus van Van Dissel bij Radio 1 ook volgens mij. Okay. Dat hij het op gaat pakken en gaat bespreken. En ideeën gaat verzinnen met zijn club. En dat het daarna aan de politiek is. Dus ik denk dat de volgende... speren op de politiek gericht moeten zijn. Goed, dankjewel Jolanda van Kessel en ook Mette Hazenberg, hoogleraar hematologie. Dank jullie wel voor je komst naar de studio. En we zullen zien wat de politiek gaat doen. Dank jullie zeer. Graag gedaan. In 2050 moeten alle Nederlandse huizen van het aardgas af zijn. Dat is besloten in het klimaatakkoord van 2019. Om deze warmtetransitie stapsgewijs te realiseren, worden dit jaar nog de eerste wijken aangewezen die in 2030 afgesloten worden van het aardgas. Het gaat om 1,5 miljoen woningen die dan al zonder aardgas hun huis moeten verwarmen. Een enorme opgave waar gemeenten voor staan. We praten met Maarten van Poelgeest, oud-wethouder in Amsterdam heel lang, maar nu is hij voorzitter van de tafel gebouwde omgeving van het klimaatakkoord en betrokken bij die transitie. Dag Maarten van Poelgeest. Goedemorgen. Even, we gaan zo meteen over bestuurlijke en misschien technische dingen praten, maar willen burgers eigenlijk wel van het gas af? Want het is ook wel een hoop gedoe. Nou, het is soms een hoop gedoe, maar soms ook niet. Okay. Dat verschilt een beetje in wat voor huis je woont. Ja, mensen vinden verandering, nou niet iedereen, maar veel mensen vinden verandering lastig. Dus dat begrijp ik wel. Dus ja, iets veranderen aan je huis, dat komt natuurlijk ook heel dichtbij. Hè. Het komt voorbij je voordeur, niet... Nee, ja, het is heel privé. Je bent misschien wel een beetje getrouwd met je huis. Moet je dan je gasfornuis ook de deur uit doen? Ja, dat zou dan uiteindelijk wel sommige moeten. Mensen hebben fantastische, geweldige, enorme grote gasfornuizen die heel duur zijn. Dat klopt. Dus het is, we hebben 30 jaar de tijd. Het is niet iets wat morgen allemaal moet gebeuren. Maar het is wel verandering. En het is natuurlijk heel terecht dat mensen zich dit soort dingen afvragen. Waarom is het eigenlijk nodig? Ja, op 1 januari 2050 is dat gas er niet. Ja. Het is er gewoon niet. Dus als we daar niet op anticiperen, dan wordt het goud, hè? Hey, en de reacties van mensen, een deel zal zeggen, nou prima, ik begrijp het. En een deel zal inderdaad zeggen, ook om argumenten die Mieke noemt, want het zijn wijken die collectief van het gas af moeten. Er zullen een aantal mensen zeggen van, nou, ik heb geen zin. Krijg je boze e-mails, boze mensen aan de telefoon? Nou, ik heb het idee, überhaupt, hè, dat was net ook een beetje in het vorige item, als je iets vindt, dan krijg je altijd wel boze reacties. Dat gebeurt steeds vaker. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat mensen zich hier zorgen over maken. Ja. Dus ik zou daar ook niks op willen afdingen. En ik denk ook dat we heel erg moeten oppassen om nou bij de moeilijkste delen van de gebouwde omgeving te beginnen. Dus we beginnen met nodig. Het laaghangende fruit, de nieuw gebouwde wijken. Nou, die hebben volgens mij al geen gas meer. Nee, nieuwbouwwoningen, dat gaat goed. Ja. Maar je kan zeggen, woningen in de jaren 90, daar moet een beetje wat aan gebeuren. En dan schiet het alweer aardig op. En het is belangrijk, hè? Het gaat niet alleen maar wijk voor wijk en iedereen meteen dan helemaal van het gas af. Het andere spoor is dat mensen gewoon individueel op het natuurlijke moment, hè, dus je koopt een huis of je gaat verbouwen, die kunnen dan maatregelen treffen. En die kunnen een deel isoleren en misschien 10 jaar later nog wat een vloerverwarming nemen. En zo kan het ook. Hè? Dus Want gemeentes moeten wijken gaan aanwijzen. Waar letten ze daarbij op? Zijn dat vooral wijken met bijvoorbeeld grote appartementengebouwen, flatgebouwen? Zijn dat wijken met eensgezinswoningen? Waar is het het makkelijkste of het moeilijkste? Nou, het is dus en-en. Hè? Mm-hmm. Het is en dat individuele spoor waarin je verleid wordt. En waarin je stukje bij beetje uiteindelijk de woning aardgasvrij maakt. En het zijn collectieve aanpakken, daar waar dat ook logisch is. En dat is eigenlijk alleen in stedelijk gebied, waar hoge dichtheden zitten, dus een hoop woningen bij elkaar, en een warmtenet een alternatief kan zijn. Ja, want hoe werkt dat met het warmtenet? Waar komt dan je warmte vandaan? Uit het warme water wat je huis in krijgt. Ja. En ja, vaak is dat nu nog restwarmte van, nou ja, ik heb het zelf bijvoorbeeld van een gascentrale. Uiteindelijk gaat die gascentrale, die wordt ook al een keer vervangen. Ja. Maar we moeten ook weer oppassen dat niet alles in één keer ook op die manier moet. Het is heel prettig dat ik nu alvast dat warme water heb. Uiteindelijk wordt die bron wel een keer verduurzaamd. Ik hoor bijvoorbeeld de wijk Overvecht in Utrecht noemen. Hè? Nou, dat is een wijk waar heel veel grote flatgebouwen staan. Waar ook heel veel mensen van allochtone afkomst wonen. Als ik het woord nog een keer mag gebruiken. Is aan die mensen uit te leggen... Nee, dat mag eigenlijk niet meer. Mag eigenlijk niet meer, nee sorry. Maar is het aan die groepen burgers uit te leggen wat er gaat gebeuren? Het is natuurlijk uiteindelijk aan elke groep uit te leggen. Er zit ook een element in, het is onvermijdelijk. We kunnen niet wachten tot 1 januari 2050 en dan voor iedereen de knop omzetten. Dus er zullen delen, wijken, eerder moeten. Ja. Maar wat essentieel is dat als dat gebeurt, dat er een goed aanbod is. Dat je geen extra kosten daaruit hebt, dat het voor je geregeld wordt. Dat is essentieel. Ja. Want bijvoorbeeld het systeem van stadsverwarming, je noemde het net al een beetje, waar Utrecht bijvoorbeeld ook groot in is, dan is het dus veel makkelijker. Dan is er een alternatief en dan kan je makkelijker overstappen. Soms vinden mensen dat ook nog wel lastig. Want dan zeggen ze, ja, dan ben ik alleen maar afhankelijk van die warmteleverancier. Ik heb niks meer te kiezen. Nou, dat is op zichzelf wel terecht. Zo was dat vroeger toch ook altijd, een nutsbedrijf. Later is dat pas allemaal geprivatiseerd. Ik weet niet of we daar nou zoveel mee opgeschoten zijn. Nou, dat vind ik zelf ook wel, maar het betekent in ieder geval dat het goed gereguleerd moet worden. En dat want dat is natuurlijk een beetje een monopolist, dat hij niet zomaar alles mag doen. Nou, dus er is een hele warmtewet daarvoor in de maak. Hè. Dus dat laat ook zien, voordat je echt gaat beginnen, moet je heel veel regelen. Ja, jullie hebben al een onderzoek laten doen, begreep ik, door Ecoris, ik weet niet wat dat is. Dat is een heel gerenommeerd onderzoek. Oké, nou ja, dan ligt het aan mij. Die stellen onder meer dat de prijs van het gas omhoog moet. Toen dacht ik, ja, dat is ook wel makkelijk om de boel rond te krijgen dan. Je maakt het gewoon onaangenaam om een gas te hebben. Nou ja. Kijk, het is natuurlijk wel zo. Heb je geen onderzoeksbureau voor nodig? Dat kan je zelf ook nog wel bedenken. Ja, maar kijk, heel veel extra kosten die het gebruik van fossiele energie met zich meebrengt, die zitten niet in de prijs. Ja. Dus we moeten nu van alles doen vanwege opwarming van de aarde. Dat zit allemaal niet in die prijs. Dus energie is natuurlijk een schaars product. En ja, we hebben jarenlang in Nederland het goedkope Gronings gas gekregen. En dat is ook waarom een deel van de woningen eigenlijk niet zo heel goed geïsoleerd zijn. Ja, dat is over. Dat is niet meer zo. En het idee daarbij is, misschien gaat de prijs van gas omhoog, maar de prijs van elektriciteit gaat naar beneden. Dus ja, dan word je aangemoedigd om het gas uit je huis te doen. En met een warmtepomp, die zit meestal op elektriciteit, om het bijvoorbeeld daardoor te vervangen. Nou ja, ik weet nog dat een paar jaar geleden het land te klein was, toen uit berekeningen bleek dat de energierekeningen stegen. Dat weet je vast ook nog wel. Ja. Ja, dat is ook zo. Dat snap ik ook wel. Als mensen het idee hebben, ja, ik word op kosten gejaagd en er is niet echt een alternatief. Dus bij die hele aanpak gaat het er ook om. Hè, doe die delen van de woningvoorraad waarvoor er een logisch en betaalbaar alternatief is. Nou, om dat goed te doen, dat is wel complex en een hoop geregeld. Maar dat zal echt wel op die manier moeten gaan. En ga nou niet af op de meest moeilijke dingen en doe daar rare voorstellen. Dat is niet zo handig. Ja, want je zegt het is complex en het is een hoop geregeld, dat snap ik. Is toch het perspectief van 1,5 miljoen huizen in 2030 en 2050 met z'n allen van het gas af? Hoe realistisch is dat perspectief, dat scenario? Oh, het is overigens niet meer 1,5 miljoen woningen. Zo'n 500.000-600.000 moeten er volledig vanaf. En daarnaast zijn er heel veel woningen, nog veel meer, die bijvoorbeeld een hybride warmtepomp of eens een vloerverwarming moeten nemen. Ik denk dat zeker kan. Maar dat de huidige condities, hoe het nu met subsidies in elkaar zit, er zal wat bij moeten. Dan kunnen we dat wel redden. Dat staat ook in dat rapport voor Ecoris. Maar je hebt het steeds over vloerverwarming. Dus dat is dan de manier waarop je huis dan verwarmd wordt. Maar je gebruikt gas ook om te koken. Hè? Je gebruikt gas nu voor een heleboel verschillende dingen. En cv-ketel. Daar moet je natuurlijk dan weer elektrisch op gaan koken, of niet? Moet je allemaal saaie inductieplaten aanschaffen? Die worden steeds beter, hoor. Het verschil merk je bijna niet meer. Nou ja, goed, doe het even niet toe. Dat is een persoonlijk dingetje. Ik vind het, het zit heel dwars. Ik vind het van die saaie. Maar goed, ik ben bereid om het te doen voor de goede zaak. Je moet soms ook iets inleveren. Maar dus dan, dat betekent dat iedereen dan elektrisch moet gaan koken? Uiteindelijk wel. Ja. Op 1 januari 2050. Het gas is er niet meer, hè? Nee, maar wordt dan gewoon op 1 januari 2050... wordt dan gewoon die hele kraan gewoon dichtgedraaid? Nou ja, als we ons er niet op voorbereiden, wel, ja. Nee, dat gaat niet om. Maar ik vroeg mij dat gewoon af. Want ik kan me voorstellen dat je inderdaad wijken dat nog wel voor elkaar krijgt. Maar je kan ook, als je een heleboel straten, geen enkel huis is hetzelfde. Dat is natuurlijk gewoon, wordt veel en veel ingewikkelder. Is het dan zo dat in 2050 opeens helemaal geen verwarming dan meer is? Dat kan me bijna niet voorstellen. Ja, maar dit is precies de reden waarom we nu al begonnen zijn en we gelukkig nog 30 jaar hebben. Ja, maar dat is heel lang, hoor, 30 jaar. Ja, nou, je zit er zo rustig bij. Ik denk dan van, nou, we moeten opschieten, want het komt vast allemaal helemaal niet goed. Het is ook zo dat als ik 5 jaar terugdenk, huizen van het gas af, ik weet niet precies wanneer we daar echt over zijn gaan praten, maar dat het nu een heel reëel perspectief is, gewoon weg met het aardgas. Ik denk dat de omslag in het denken, ik merk het aan mezelf, is eigenlijk van afgelopen jaar dat je realiseert, die kant gaan we echt op in plaats van, het is een perspectief wat ooit wel eens op ons afkomt. Ik denk ook dat de laatste 5 jaar een enorme kanteling. En ik denk ook dat die aardbevingen in Groningen ermee te maken hebben. Dat mensen denken, ja, dit is toch niet wat we met elkaar moeten willen. Het idee dat je afhankelijk blijft van Poetin met het gas. Dat zijn ook allemaal redenen, behalve klimaat, die er nog bij komen. Waarom je denkt, ja, dat moet toch anders geregeld worden. En let wel, hè, dus gas is op een gegeven moment ook geïntroduceerd in dit land. En dat hebben we in 15 jaar tijd geregeld. Precies. Dus we moeten toch in 30 jaar tijd er ook weer vanaf kunnen komen. Dat denk ik wel. En ik denk dat het klimaat, je hebt het al een paar keer genoemd, dat speelt natuurlijk toch ook een rol. Alhoewel, als je dus iedereen elektrisch gaat koken, de elektriciteit zal ook weer ergens vandaan moeten komen. Dan wil je die natuurlijk het liefst zo duurzaam mogelijk opwekken. Maar ja, je weet zelf ook dat dat nog niet helemaal echt... Dat is ook nog niet geregeld. Nee. Maar de perspectieven daarvoor, bijvoorbeeld wind op zee, dat is enorm. Dat duurt wel even voordat je dat voor elkaar hebt. Maar het potentieel van wat daar opgewekt kan worden... Nou, dat worden allemaal rekensommen die wat abstract klinken. Maar dat is echt heel groot. Dus ja, ik ben daar niet zo pessimistisch over. Ik denk eigenlijk dat het wel goed komt. Maar als je kijkt ook vanuit jouw politieke achtergrond... heel lang GroenLinks-wethouder, dat is jouw politieke overtuiging. Ben je optimistisch over die totale transitie? Gaan we een kant op die ook... klopt met jouw politieke idealen? Is het tempo hoog genoeg? Nou, ik vind wel dat het tempo hoger moet. En dat niet zozeer omdat er bijvoorbeeld meer woningen... nu heel snel van het gas af moeten. Maar om die condities goed te krijgen. Ik denk dat we daarin echt nog wel een flinke stap moeten zetten. Wat is de grootste uitdaging daar? De grootste uitdaging is aan de ene kant... om toch iets te doen aan die beprijzing... Dat vindt iedereen een moeilijk verhaal, maar energie is echt een schaars product. Hoe iets doen aan de beprijzing, dat betekent? Dat betekent dat energie gewoon duurder wordt. Dat vinden mensen lastig, dat snap ik ook. Iets doen aan de beprijzing, dat betekent gewoon de prijs omhoog. En het andere is, denk ik, nou ja, als je het bijvoorbeeld over wind op zee hebt... er moet heel veel voor geïnvesteerd worden. Dus er moeten buizen aangelegd worden, grote stokcontacten aan de kust, weet ik veel. Maar ook daarin is heel veel te doen. En wat ik wel ook, waarom ik er wel optimistisch over ben... het vraagstuk, klimaat, wordt inmiddels politiek toch wel vrij breed gedragen. Er zijn toch wel heel veel mensen en ook partijen die denken... dit kan gewoon niet langer. Zelfs de VVD. Ja, maar dat is ook heel goed. Ja, ik bedoel, ook deze zomer weer. Het is natuurlijk, mensen krijgen toch het idee, er is echt iets aan de hand. Ja, dus het is snel gegaan, daar ben ik niet eens. Dankjewel Maarten van Poelgeest, voorzitter van de Klimaattafel Gebouwde Omgeving. En voor meer informatie kunt u terecht op nporadio1.nl/nieuwsweekend. Ik zeg altijd schuine streep. Schuine streep. Toch veel leuker, schuine streep. Ook schuin. Apenstaartje vind ik ook veel leuker dan Ed. Jij krijgt je schuine streep. Dankjewel. De gas van huis moet weg, maar de schuine streep blijft. Ja. Ook we hebben een Facebookpagina en op Twitter #nieuwsweekend. Since you Julian Lennon was dit met Too Late for Goodbyes. We gaan schilderen. Schilderijen zien we voor ons met landschappen vol happy little trees, bergen en riviertjes. En dat allemaal in een half uur gemaakt. Het gaat natuurlijk over de televisieschilder Bob Ross. Op Netflix is sinds deze week een documentaire over die schilder met het beroemde afro-kapsel te zien. En die heet Bob Ross Happy Accidents, Betrayal and Greed. En hierin zien we hoe de zakenpartners van Ross zijn erfenis op weinig sympathieke wijze te gelde maken. Bij ons is Riek van den Boor. Ze is officieel gecertificeerd Bob Ross docent. Hartelijk welkom. Ja, u heeft de film gezien en bent nu bij ons te gast. We gaan eerst even naar de stem van Bob Ross luisteren. Die is ook zo bijzonder. When you're doing a painting, you look at it and you decide what makes you happy. This is your world right here. And there's no right or wrong. As long as it makes you happy and it doesn't hurt anybody else. Ja. Ik las ergens dat hij zei, ik gebruik mijn stem alsof ik met een vrouw in bed lig. Ja. Dat is ook even wow. Dat zat ook in die documentaire. Dat ja. Riek, hij heeft eigenlijk gekeken naar een andere docent op tv. En die dacht, dat wil ik niet. Nee, hij heeft naar Bill Alexander gekeken. Ja. En dat is ook zijn leermeester geweest. Daar heeft hij ook samen mee gewerkt. En, op de webcam kun je trouwens Bob Ross aan het werk zien. Ja. Als je nu via de webcam kijkt, dan... Nee, dat gaan wij niet doen, maar de mensen thuis mogen dat doen. Ja. Dat, kijk, en het is de manier van schilderen, het manier van brengen. Ja, dat is het complete plaatje Bob Ross. Ja. U bent Bob Ross docent. Hoe word je dat? Wij konden toen de opleiding nog doen in Nederland, in Roermond. En dan ga je 3 keer een week naar Roermond toe voor brons, zilver, goud. En dan heb je je certificeringen. En dan mag je losgaan met lesgeven of geen lesgeven. Daar wordt verder niet meer naar gekeken. Nee. Dus de een kan heel mooi lesgeven en de andere kan heel mooi schilderen, maar geen lesgeven. Maar voordat u naar die cursus in Roermond ging, was u waarschijnlijk zelf ook gegrepen en schilderde u zelf ook veel. Ik was gegrepen door een hobbybeurs waar dus een van de Bob Ross docenten stond te schilderen. Daar heb ik op dat moment een klein doekje geschilderd. En toen zei ik van ja, dat vind ik heel gaaf om te doen. Ik heb die docenten naar mijn atelier laten komen. En met een groep hebben wij daar dus een 3-daagse workshop gedaan. Ja. En naar aanleiding van dat zei ik van, die opleiding wil ik ook gaan doen. Ja. Ik had mijn creatieve atelier al en dat sloot wel aan bij wat ik deed op dat moment. Hij heeft 30 seizoenen lang dat programma The Joy of Painting gedaan. Hebt u al die afleveringen gezien? Bijna. Want hij zegt, ik kan iedereen leren schilderen. Ik denk, je moet een beetje aandacht hebben voor muziek en voor schilderen. Maar hij zegt, ik kan het iedereen leren. Het is een techniek. Ja, ik durf die uitdaging met je aan. Dat klopt ook? Ja, dat klopt. Dan hoor je wat ze zegt. He? Ze wil de uitdaging met je aan. Ja. Nou, denk er maar over na of je hem aan wil nemen, ja. Ja, daar moet ik even over nadenken, geloof ik. Het was natuurlijk ook een cultfiguur. Hè? In die documentaire zie je bijvoorbeeld dat heel Central Park in New York uitloopt als hij daar een optreedt voor zijn doek. Ja, dat klopt. Iedereen houdt van Bob. En Bob hield van iedereen. Ja. En ook zijn manier van schilderen en hoe die met de mensen omging. Ja, dat was gewoon perfect. Het was een mensenmens en een dierenmens. Ja. En in die documentaire worden een heleboel zaken onthuld. Bijvoorbeeld dat zijn beroemde afro-kapsel een permanentje is. Een permanentje was, ja. Ja, daar kwam die niet meer vanaf. Nee. Dat, want je ziet hem ook in foto's als hij jonger is. Dan zie je hem gewoon met een soort Elvis Presley vetkuif en allerlei andere soorten. En nu is het een soort beeldwerk. Op al die producten zie je alsmaar deze grote ronde bos krullen. Ja, inderdaad. Het is een beeldwerk geworden. Ja, iedereen kent Bob Ross. Ik denk dat als ze die documentaire bekijken op Netflix... dat er nog ook wel weer een heleboel dingen aan de weet komen die ze niet wisten. Zo verging het mij in ieder geval. Bijvoorbeeld dat echtpaar Kowalski. Daar gaat hij op een gegeven moment mee in zee. Zij, brengen zij een carrière. Moet u een beetje water? Oh jee. Ja, wacht even. Het komt, ja, ze heeft al water. Ja, gaat het? Ja. Goed, dat echtpaar Kowalski, dat ontmoet hij. En zij lanceren hem op de televisie, toch? Ja. Het is dat op een gegeven moment heeft... Gaat het? Ja hoor. Mooi. Heeft daarnet Bob opgezocht. Ja. En zo is het eigenlijk gaan groeien. Ja. En zij zijn eigenlijk zijn manager geworden. Ja. Zoals met veel artiesten. Mm-hmm. Die zijn een management nodig om hun geld te kunnen verdienen. Yeah. En Bob keek daar niet naar om. Hij wou zijn product, zijn schilderijen, zijn manier van schilderen aan de man brengen. En of er geld opleverde, dat boeide hem eigenlijk op dat moment niet. Nee. Hij was niet zo heel erg zakelijk ingesteld. Dus met heel veel kunstenaars zijn niet zakelijk ingesteld. Ja. Maar goed, want die Kowalskis die waren heel erg zakelijk. Toch? Dat kunnen we wel zeggen. Tenminste, dat blijkt uit die documenten. Die zijn keihard. Keihard. Want wat doen ze? Want hij overlijdt op een gegeven moment. Hij is nog niet eens zo oud, 52. En wat blijkt dan? Dat zij dus alle rechten van hebben van die Bob Ross. Ze zijn het ooit gestart met z'n vieren. Met Bob zijn toenmalige vrouw Jane. Ja. En ze hadden ieder een kwart van de aandelen in handen. En alleen... Bob zijn vrouw is overleden in 92. En toen zijn die aandelen naar de andere drie aandeelhouders gegaan. Ja, ja. Op dat moment had Bob al geen zeggenschap meer. Ik snap het. Want hun stemmen waren zwaarder. Ja, tuurlijk. Zij hadden dan gewoon meer, met z'n tweeën meer aandelen. Ja. En toen werd hij zelf ook ziek? Toen werd hij ook ziek. En toen hebben ze dus getracht om die Bob Ross naam in handen te krijgen. Dat is hun uiteindelijk later wel gelukt. Door Bob zijn halfbroer onder druk te zetten. Ja, en die heeft met ze geschikt. Ja. Zodat zij natuurlijk gewoon nu juridisch heel sterk staan. Ja, dat is Amerikaans strak ingebouwd. Ja. Ja. En hier in Europa, reikt hun macht als het gaat om de Bob Ross erfenis tot in Europa? Die reikt tot in Europa, voor zover ze er wat mee doen. Oké. Okay. Want als je op het moment ziet wie allemaal Bob Ross workshops aanbieden en met wat voor materialen, dan reikt het niet ver genoeg. Nee, want wat je moet dan ook Bob Ross, want zij hebben dat allemaal heel erg vermarkt. Hè. Je hebt Bob Ross mokken, je hebt zelfs iets en dan kan je zaadjes strooien en dan komt er een Bob Ross pruikje uit een. Ja, dat is zo, hè? Ja, dat klopt, ja. Ja, precies. En nou ja, en maar vooral natuurlijk de verf, de kwasten en noem het allemaal maar op. Dat moeten mensen dan allemaal verplicht afnemen. Dat is dus de moneymaker. Ja, daar hebben wij in de eerste dag van de opleiding al voor moeten tekenen. Dat we alleen met hun product werken. Ja. En dat je officieel geen andere artiesten mag volgen en hun techniek mag doen. Nou, werkt dat in Nederland niet helemaal, want een Nederlander gaat toch links en rechts. Er staat niemand te controleren natuurlijk. Juist. Uh-huh. Dat, kijk, en je bent dan verplicht om hun verf te gebruiken, de kwasten te gebruiken. En ik moet zeggen, dat was in het begin ook heel goed op elkaar afgestemd. Alleen tegenwoordig is de Bob Ross verf overgegaan naar een ander bedrijf toe. En de verf is de kwaliteit niet meer, de penselen zijn de kwaliteit niet meer. Dus dat doet afbreuk aan het geheel. Dus het gaat alleen maar om geld? Het gaat alleen om geld. Maar goed, eigenlijk willen ze dus gewoon hun macht houden en ervoor zorgen dat iedereen hun spullen afneemt en hun technieken gebruikt. En dat, maar goed, u zegt net, als je hier in Nederland bent, je kan ook net zo goed andere verf kopen, er staat niemand te controleren, of wel? Nee, dat controleert niemand. Ik werk zelf al tijden met andere verf Nederlands geproduceerd. En je hebt even zo goed in Nederland een hele mooie verf, die een olieverf gebaseerd is op water, die je met water kunt schoonmaken, de penselen en dergelijke. En dat gaat ook perfect. Ja. Voor de online workshops in coronatijd hebben we alleen die verf, de Cobra, aangeboden om de mensen daar thuis mee te laten schilderen, zodat ze ook geen tinders in huis hebben. Nee, want er wordt nog ook wel gesuggereerd dat hij zo jong is overleden omdat hij steeds maar met die verfverdunner aan het zwaaien was. Dat inademde. Ja, dat klopt. Dat spettert echt om je heen. En wij hebben daar aparte bakken voor. En dan hou je het van je af. Maar als je daar zoals dat deed hij niet. Want hij stond absoluut met die kwasten te schudden tegen zijn ezel aan. En dat ging dus alle kanten op. Ja, maar dat vond hij leuk. Ja, dat zie je in al die afleveringen terug. Kriel zat ook onder de tinder, hoor. Ja. Alles wat om hem heen liep. Ja, wat je dus ziet in die film is dat zijn zoon, hij had één zoon. Ja, die zit er eigenlijk een beetje treurig bij. Want die heeft uiteindelijk gewoon helemaal niks. Nee, die mag zelfs de naam Ross niet gebruiken. Ja, terwijl die Steve dus, Ross heet. Ja. Ja. Dus hoe erg kan het zijn? Nou ja, je ziet ook dat een heleboel betrokkenen, dat werd ook gezegd, willen niet reageren in die film. Want ze zijn toch bang voor dat echtpaar. Want kennelijk heeft dat zoveel macht. Dat heeft enorm veel macht. Want dat blijkt ook wel dat ze Kerry en Catherine Jenkins bij Weber buitenspel gezet Weber, hebben. Weber, dat is ook een verfproducent in Amerika. Ja, waar ze vroeger mee werkte. Ja. Ja, waar ze in het verleden mee werkte. En die hebben ze zo onder druk gezet dat Jenkins is van de buis gegaan. gegaan. Ze mochten de percelen niet meer bestellen. En noem maar op. Ja, Jenkins die hadden ook een televisieserie waarin ze bloemen schilderden. Hè? Ja, dat ja, want mensen denken van wie zijn dat? Ja, nou ze hebben in het verleden bij Omroep Max geschilderd. Oh, oké. Okay. Ja, daar zijn een aantal series uitgezonden. Ja. En ik heb ook het geluk gehad dat ik ze bij mij in het atelier gehad heb. Toen dat moment nog in Krachtburg. Ja. Dat, maar ze is inderdaad, Carrie is op en top kunstenaar. En Catherine is ook perfect in het schilderen. En zij zijn ook inderdaad de grondleggers van de Bob Ross bloemen. Hoe groot is het in Nederland? Bob Ross? Ja. Er zijn nog een aantal series die opgeleid zijn die nog workshop geven. Er zijn er heel veel opgeleid die geen workshop geven. En er zijn er op het moment enorm veel die zeggen dat ze serie zijn. Serie is dus gecertificeerd. Gecertificeerd en die hebben dus geen certificaten. En mensen die cursussen lopen, die gaan schilderijen maken, verkopen ze die dan of geven ze die weg? Of nee, is het een businessmodel? Over het algemeen komt men schilderen omdat men het gewoon heel leuk vindt, de manier van schilderen, het opbouwen. De happy trees en de bergen en het leggen van de sneeuw. Ik geef meer dan één keer in de week Bob Ross workshops. Ja. Dus er zijn heel veel mensen die het kunnen. Ja. Maar onmiddellijk commercieel maken? Nee, de meesten vinden het leuk. We doen het ook heel veel in het kader van teambuilden en familieuitjes. En dan mee met elkaar doen we de korte workshop, 1,5 uur bezig. En dan hebben ze schilderij klaar. En ze hebben heel veel lol met elkaar gehad. Ja. En de happy accidents, hè? Ja. Dat, ik dacht, dat vond ik nou zo mooi. Zo zou je ook tegen het leven aan moeten kijken. Hè? Als, je maakt een fout en je maakt een fout en je noemt het gewoon een happy accident. Ja, van je fouten leer je en dan kun je weer verder. Ja, precies. Nou, dus een goede documentaire wat u betreft. Ja, absoluut. Ja, en niet overdreven. Die Kowalski trouwens, die mevrouw Kowalski heeft ook nog een bed met hem gedeeld. Hè? Dat komen we ook allemaal nog even zo tussendoor. Ja, maar zoals Kerry zei, in de jaren 70 kon alles. Goed, dankjewel. Riek van der Borhoorde, zij is kunstenaar en ze is ook gecertificeerd Bob Ross docent. En wij hebben haar uitgenodigd naar aanleiding van die documentaire die dus te zien is op Netflix. Happy Accidents, Betrayal and Greed. Verraad en hebzucht. Ja, het zit er allemaal in. Dank u wel. Ja, mooi. Het heeft alle ingrediënten van een spionage-thriller. Het Havana-syndroom. Deze week vloog vicepresident Kamala Harris naar Vietnam, maar het vliegtuig werd aan de grond gehouden in Singapore dat een melding werd gemaakt van een mogelijk abnormaal gezondheidsincident. Twee Amerikaanse ambassademedewerkers in Hanoi zouden lijden aan het Havana-syndroom, ontstaan door een gerichte aanval. Maar wat voor aanval dan en door wie? En waarom de Amerikanen? We vragen het aan Willemijn Aars, expert op het gebied van inlichtingen en veiligheidsdiensten. Dag Willemijn. Goedemorgen. Even bij het syndroom, wat is het Havana-syndroom? Ja. Voor zover we het weten, want we weten het niet precies. Hè? Inderdaad, wat voor zover we het weten. Mensen worden ziek, voelen zich misselijk, duizelig, hebben vaak last van oorsuizingen. En we kennen het eigenlijk omdat in 2016 medewerkers van de Amerikaanse ambassade in Havana, Cuba, hierover klaagden. En sindsdien heet het Havana-syndroom. Want ik zat te lezen, ik kwam tegen dus in Havana, in China, Oostenrijk, Londen, Berlijn, Wenen, Vietnam dus. In het Witte Huis zelfs. Witte Huis heb ik niet gehoord. Maar Witte Huis medewerker moet ik zeggen. Medewerker, ja, ja dat klopt. En ik heb ook nog wel voormalig inlichtingenmedewerkers gehoord die er last van zouden hebben. En in 2020 heeft de US National Academy of Science eigenlijk vastgesteld dat het syndroom komt door hele specifiek uitgezonden radiosignalen. Een soort microgolven. Ligt dat vast? Ik kom daar toch ook wel veel twijfel over tegen. Of dat dan wel de verklaring is? Of zijn we eruit? Dit is in ieder geval de verklaring die zij daaraan geven. En er wordt nog steeds onderzoek naar gedaan. Omdat soms natuurlijk ook de symptomen wel een beetje van elkaar verschillen. Maar op dit moment is dit wel waar vanuit gegaan wordt. Op een gegeven moment werd er ook nog een krekel gesuggereerd. Ik begreep het ook, ja. Daar gaan we even naar luisteren, naar die krekel. Ik krijg natuurlijk ook een beetje een idee misschien wat voor zo'n geluid. Ja. Dit is de West-Indische kortstaartkrekel. Maar goed. Maar het zou ook gaan om het geluid van parende krekels, wat heb ik nou mis? Oh, nou ja. Maar die krekel, dat is dus een broodje aap. Voor zover ik weet wel, hè, wat er schijnt te gebeuren is dat mensen dus op nabije afstand blootgesteld worden aan die radiogolf en daar last van krijgen met verschillende symptomen. Maar iemand moet dat uitzenden. Moet ergens met een apparaatje zitten van ik ga jou pesten met een radiosignaal. Mm-hmm. Ja. En dat moet je dan op een goed moment kunnen vaststellen. Dat is natuurlijk het lastige. En dat is wel vaker natuurlijk als het gaat om het werk van inlichting en veiligheidsdiensten. Je moet eigenlijk of direct op heterdaad betrapt worden. Want zij zijn natuurlijk ontzettend goed in het wissen van hun sporen. Dus we hebben geen bewijs. op dit moment, ik heb het bewijs niet gezien. Ik begreep wel dat de CIA vorige week het Witte Huis heeft gebriefd dat zij er toch echt van uitgaan dat Rusland hier achter deze aanvallen zit. Maar goed, je kan overtuigd zijn van het feit dat Rusland erachter zit. En het kan toch ook niet bewezen zijn. Hè? Dat kan samengaan. Dat gaat in het geval van inlichting en veiligheidsdienst wel vaker zo, ja. Nou ja, bijvoorbeeld de vergiftiging van Navalny. Heel veel mensen waren toch al heel... Nou, die zou ik nou niet, geloof ik, bij de niet bewezen zaken voorspellen. Er zijn in onderzoeken of in laboratoria echt onderzoek gedaan naar dat gifgas wat gebruikt is, okay. Wat echt te attribueren is naar een Russisch laboratorium. Maar ik snap wat u zegt. Nou ja, dat Russen dat dan zelf niet toegeven. Dat sowieso, ja. Is er paniek achter de schermen? Want het gebeurt ook bijvoorbeeld, las ik ergens, soms bij mensen thuis, je denkt van ja, als het een ambassade is of een ander echt officieel gebouw, een kantoorgebouw, dat je daar een gerichte aanval doet. Maar bij mensen thuis? Ja, wat ik begreep is dat ook medewerkers van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken echt huiverig zijn om te worden uitgezonden. Hè? Dus om naar een ambassade toe te gaan. En van daarvan zijn medewerkers teruggehaald. En dat maakt natuurlijk deze vorm van intimidatie die het eigenlijk is daardoor best wel effectief. Dus men heeft wel zorgen, en dat heeft er volgens mij ook mee te maken, dat mensen die terugkomen met deze symptomen zich niet serieus genomen voelen. Precies, omdat het misschien allemaal nog niet duidelijk is, maar ze hebben er wel last van. Ja, en die plekken waar zich dit voordoet, zijn die toevallig? Ja. Zit daar een lijn in? Of een Wenen nu bijvoorbeeld, denk je... Ja. Nou, kijk, in Havana werd er op dat moment best wel veel echt toenadering gezocht tussen de Verenigde Staten en Cuba. Nou, dat kan bijvoorbeeld de Rusland als een bedreiging zien. In de tijd van Obama nog. Ja, in de tijd van Obama. We zien dit natuurlijk, het blijft speculeren, want ze hebben het ons niet verteld. In Wenen zit bijvoorbeeld de Organisatie voor Veiligheidssamenwerking in Europa. Het Internationaal Atoomagentschap. Er wordt onderhandeld over de Iran-deal. Dus dat is natuurlijk ook een plek waar veel internationale diplomatie samenkomt. Ja, en ambassadepersoneel, waarom is dat zo'n goed doelwit dan? Ja, het zijn een soort van je ogen en oren van de staten. De vertegenwoordigers van een bepaald land. In dit geval in Wenen, Berlijn of in Hanoi. Ja. Speelt Nederland hier op een of andere manier nog een rol? Nou, de vraag was ook, doet Nederland dit ook? Nou, gelukkig niet. Je weet het nooit helemaal zeker, maar dit durf ik toch met vrij veel zekerheid te zeggen. En natuurlijk zijn landen altijd op zoek naar manieren om invloed op elkaar uit te oefenen. Hè, en om informatie uit andere landen te trekken. Maar als je naar Nederland kijkt en de bevoegdheden die ze hebben gekregen, ook door die nieuwe wet en het toezicht dat erop gesteld wordt, dacht ik eigenlijk uitgesloten dat Nederland dit zou doen. Want als het die radiogolven zijn, ga er even vanuit, dat moet toch gewoon meetbaar zijn op een bepaald moment? Dat schijnt nu ook, dat zijn ze nu aan het proberen te ontwikkelen, of je dus een mobiel apparaat kan hebben wat ook die straling kan meten. Want dat wordt natuurlijk gedaan bij internationale onderhandelingen of als een president een land bezoekt, dan sweepen ze de hotelkamers en ga je dus checken van zitten hier afluisterapparaten, dat ga je ook ambassades worden geregeld, gecontroleerd, andere overheidsgebouwen. En ze zijn nu aan het kijken of ze zoiets ook kunnen maken voor deze mogelijke radiogolven. Want het is tot nu toe niet effectief gemeten van kijk, daar zit een radiobron en die doet dit of dit. Nou, ik weet niet, nee. Want wat ze ook bijvoorbeeld doen bij bezoeken van bijvoorbeeld presidenten, zo'n veilige tent bouwen. Ja. Waar dan geen radiogolven geen straling in kunnen doorheen komen. Kan komen. Ja, Obama had zo'n tent, hè? Ja, het is een gebruikelijke praktijk. Maar je kunt je gewoon voorstellen dat je dat natuurlijk niet kan doen voor al je ambassademedewerkers op alle ambassades, in alle huizen, et cetera. Dus je bent toch een beetje aan het zoeken van wat zou je wel kunnen doen. Is het een bedreiging? Nou, als medewerkers niet meer naar landen toe willen gaan en er dus blijkbaar toch een soort hersenschuddingen georganiseerd worden, zou ik dit wel als een bedreiging zien, ja. Zou de Amerikaanse inlichtingendiensten niet toch al wel veel meer weten, vroeg ik me af. Ze weten vast altijd veel meer dan wij. Maar dat we ook al hier nu mee naar buiten komen, laat denk ik zien dat ze er in ieder geval heel druk mee bezig zijn, ja. Want de theorie dat het de Russen zouden zijn, is die... Van wie is die precies afkomstig? Ook van officiële instanties? De CIA schijnt het in zijn briefing aan het Witte Huis gezegd te hebben. Al dus de New York Times. Ja, schijnt. Het is ze bellen mij niet, hè, om het precies te vertellen. Nee, dat is wel heel jammer. Maar, maar het is allemaal, dus dat maakt het ook zo geheimzinnig. Ik bedoel, er is dus niks echt duidelijk. Dit is het. Nou, je hebt in het verleden natuurlijk de meest krankzinnige manieren gehad om buitenlandse machthebbers dwars te zitten. Ja, nee, in Nederland heb je het verhaal op de voormalige Amerikaanse ambassade, dat de ambassadeur had een cadeau gekregen, een soort adelaarbeeld. En dat bleek achteraf, bleken daar zendertjes in te zitten. Waardoor elektronica. Ja, er afgeluisterd is. Ja. Maar dat is bijna nog ongeveer James Bond van weet ik hoeveel jaar geleden. Maar dit is dus veel geavanceerder. Nou, het wordt natuurlijk steeds geavanceerder. Het blijft een soort kat-en-muisspel. En landen en diensten zullen zich altijd blijven ontwikkelen om dan er een stap voor te zijn. Want de Russen worden genoemd, kan ook de Chinezen zijn, kan weet ik wat voor criminele organisatie zijn. Het zou allemaal kunnen. Het is ook de vraag van, goh, was dit nou oorspronkelijk de opzet om mensen ziek te maken? Of was het misschien mogelijk een eigenlijk een manier om bijvoorbeeld gegevens op telefoons en laptops juist te wissen? Hè, dat je daardoor die golven uitzond en was dit het bijeffect? Ja, dat weten we gewoon niet. Maar dat leidt ook al bijna gewoon pesten. Ik kan me voorstellen dat landen elkaar bespioneren om dingen te weten te komen over bewapening of over economie of technologie. Dat snap ik allemaal. Maar waarom zou je diplomaten van een land waar je verhoudingen mee hebt, betrekkingen mee hebt, waarom zou je die zou willen pesten? Nou, ik denk dat het echt pure intimidatie is. Hè, om het steeds moeilijker te maken om je werk goed te kunnen doen. Sommige landen hebben er echt belang bij dat landen slechte betrekkingen met elkaar hebben. En die mensen die dat ze aan dat syndroom lijden, zijn die ook weer vrij snel daarvan verlost? Of is daar... Als de knop uitgaat, is het dan over. Nou ja, dat is wel wat je leest. Dat mensen op het moment dat de straling wegvalt, in ieder geval een deel van de klachten vrij snel weggaat. De druk die ze vaak op hun hoofd schijnen te voelen. En maar er zijn ook mensen die na 2016 er nog steeds een beperkte mate last van hebben. En blijvende klachten hebben. Op dit moment nog wel, ja. Want wat je net zei over beïnvloeden en dat pesten. Mm-hmm. We noemden het al even, net op Cuba dan begonnen, dat Havana-syndroom. Onder president Obama was er toenadering tussen Cuba en de Verenigde Staten. Dat wilden beide landen. Dan zou je denken, ja, het laatste wat je dan als Cubaanse inlichting en geheime dienst doet, is Amerikaanse diplomaten pesten. Maar, want je bent juist bezig om de verhoudingen te verbeteren. Zonder Trump wel anders gegaan, maar toen was dat het beeld. Maar dat is dus ook, ik denk ook helemaal niet dat de Cubaanse diensten daarachter zaten. Okay. Daar wordt ook al van gesuggereerd dat het Rusland zou zijn. Want die had er natuurlijk wel belang bij dat die betrekkingen niet zo goed zouden worden. Oh, dan gaat het langs dat. En de Cubanen hebben dat niet kunnen stoppen. En daar kan ik me ook wel wat bij voorstellen, gezien de staat van hun diensten. Filmscript, volgens mij. Nou, we tasten in de duister. Goed, dankjewel. Willemijn Aerts, onderzoeker van spionage en veiligheidsdiensten aan de Universiteit Leiden. Het ging dus over het mysterieuze Havana-syndroom. Nou, waar we eigenlijk nog steeds niet echt precies de vinger op kunnen leggen. Hè? We hebben als gasten gehad die ons duidelijker konden voorlichten. Het is niet onaardig bedoeld, zoals je begrijpt. Goed. Dankjewel. Zometeen na 10:00, dan zijn we bij u terug met Kai van Shabazi. Die is opgegroeid tijdens de islamitische revolutie in Iran. En er zijn opmerkelijke overeenkomsten met wat er nu gebeurt in Afghanistan. Hij schreef er een boek over. De onthulling van een cupido op een werk van Johannes Vermeer. Moeten we nu opeens heel anders naar deze schilder gaan kijken. Jeroen Vullings doet de boekenrubriek vandaag. En we gaan het hebben over de Sint-Elisabeths-vloed met Lotte Jensen. Tot zo. Tot zo. NPO Radio 1. Ik werd geboren op 1 september 1921 in het diakonessenhuis aan de Overtoom. Hij is nog altijd ongeëvenaard. Ik probeer werkelijk steeds mij zo helder mogelijk uit te drukken. W.F. Hermans, misschien wel Nederlands beste schrijver. Op 1 september is het 100 jaar geleden dat hij werd geboren. Ik ben enorm argeloos, naïef. Komende week besteedt NPO Radio 1 aandacht aan zijn werk en leven. Te beginnen in De Taalstaat. Ik geloof dat heel veel romanschrijvers zijn eigenlijk hun eigen psychiater. 100 jaar W.F. Hermans. Zometeen van 11 tot 1 in De Taalstaat. Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Van corona-achterstand naar een rekenvoorsprong. Ga naar foutloosrekenen.nl. Mijn accountant, die doet zoveel meer dan de jaarrekening. Luistert, adviseert, ziet kansen, rent af, vraagt door en rekent voor. Zo'n veelzijdige sparringpartner, het MKB, rekent op zijn accountant. Moneybird is het boekhoudpakket dat met je meedenkt. Voor de ondernemer die vliegend vlug zijn administratie wil doen. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Meer over de meerwaarde van de accountant, nba.nl/rekentop. Moneybird zorgt voor meer plezier in je boekhouding. Hoe dat werkt? Probeer het 2 maanden gratis op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Een website die het verschil maakt. Customer journeys, user experience design, front-end frameworks. Gelukkig is er een bureau dat het makkelijk maakt en alle disciplines verenigt. Kijk op fabriek.nl hoe wij verandering ontwerpen. Fabriek met QUE. Misschien wil je wel, maar denk je, hoe dan? Hoe zet ik die nieuwe energie in gang?

Staatsloterij bestaat 295 jaar. Dat is lang, hè? En om dit te vieren maken onze abonnees tot en met september kans op 295 extra prijzen met een totale waarde van maar liefst 100.000 euro netto. Ben jij nog geen abonnee? Meld je dan snel aan op staatsloterij.nl/jarig. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Heldere teksten? Ga naar klinkendetaal.nl. Een product van Lo van Eck. Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl. NPO Radio 1. Max. Nieuwsweekend. Met Mieke van der Wij en Charles Groenhuizen. En welkom terug bij het laatste uur van Nieuwsweekend. Over een half uur is Jeroen Vullings de boekenkenner van dienst. Jeroen, vertel eens, wat heb je bij je? Nou, er is wat nieuws op het boekenfront. Aanstaande dinsdag wordt in de Nieuwe Kerk in Amsterdam een gedenksteen onthuld, door Piet Schreuders gemaakt, ter ere van Willem Frederik Hermans. Want het is een 100ste geboortedag in september. En er verschijnen ook twee boeken aan hem gewijd. Zou dus, je dat zelf wel een leuk idee gevonden hebben? Ik denk het wel. Ja? Hij was al met al gevoelig voor eer, maar deed daar natuurlijk narrig over. Dat hoorde ook bij de rol van iemand die Nederland verlaten heeft, maar Nederland heel goed in de gaten houdt vanuit Parijs en daarna Brussel. En er verschijnen twee boeken over. Okay. En dat is werkelijk manna voor de Hermansianen. Dus een bibliografie. Manna voor de Hermansianen. Ja, ja. En een tweede is Hermans 100, heet dat boek. Ja. Dat zijn allemaal essays en bijzondere bijdragen. Ja, en erg leuk is een interview met Jan Kramer over zijn herinneringen aan Hermans. Onder andere aan een club waar begin jaren 60, waar ze met Hermans, waar Hermans ook kwam. En ja, een bewijs van dat bezoek aan Hermans is een soort mouw. Want dan zie je een mouw met een stukje regenjas. En de verklaring is dat niet de hele Hermans erop staat, is dat de fotograaf alleen belangrijke mensen fotografeerde. Dus wel Kramer. En nou ja, en zo'n Willem Frederik Hermans 8. Ja, maar het wordt kortom groot feest. Ja. En dat is het. Ik heb verder drie boeken meegenomen. Ja. Dat is natuurlijk ook nieuws, hè? Niet dat ik ze meegenomen, maar dat er drie boeken verschenen zijn die erg goed zijn. Het komt weer los, hè? Ja, Herman Koch. Een film met Sophia. De lang verwachte roman. Dat is genieten. Verder een biografie van zijn compaan van Jiske Vet en Borat daarvoor. Michiel Romein. Bepaal jij dat, heet de titel. En het is geschreven door Robert Lagedijk. Oh, een luidruchtig boek, denk ik. Nou, een zwaar anekdotisch boek. Okay. En een zeer inzichtelijk boek van waar dat genie van Romein vandaan komt. En het laatste wat ik heb, dat is een zeer ontroerende verstripping door Dick Matena van de Evergreen uit Nederlands literatuur. Het verhaal Saïtja en Adinda uit Max Havelaar van Multatuli. En dat is werkelijk, het is moeilijk te zeggen, want hij is niet uitgetekend Matena, maar ja, het zou wel eens zijn allermooiste boek kunnen zijn. Wow. Ja. Nou, veelbelovend. Half elf is dat. Lotte Jensen onderzocht hoe de watersnoodramp de Sint-Elisabethsvloed nog altijd voortleeft in ons collectieve geheugen. Zometeen ook aandacht voor de onthulling van een Cupido op een schilderij van Johannes Vermeer. Brieflezend meisje bij het venster. Maar we beginnen met opgroeien onder een gruwelijk regime. Hij was 14 toen de Iraanse revolutie losbarstte in 1978. En het progressieve land, of het moderne land, van de ene op de andere dag veranderde in een islamitische republiek. De bomen hingen vol mensen die westers georiënteerd waren of zich niet wilden aanpassen. Als lijk dan, hè, natuurlijk. Zelf werd hij op zijn 17e gearresteerd en gemarteld in de gevangenis. Hij vluchtte, kwam op zijn 19e aan in Amsterdam. Ja, en dan moet het leven nog beginnen. Hij schreef er nu pas een boek over, een aangrijpend boek. De Amerikaan van Karachi, Kayvan Shahbazi, zeg ik het goed? Shahbazi. Ja, ja. Ja, het is inmiddels 30 jaar later. Ja. U hebt helemaal uw draai gevonden hier in de Nederlandse maatschappij. Zeker. Dat kunnen we wel zeggen. En nu pas dat verhaal opschrijven. En dan nog met zoveel details. Hoe gaat dat in de kop? Nou, een Iraanse schrijver ooit zei tegen mij, om ergens dichtbij te kunnen komen, moet je afstand nemen. En ik heb jarenlang niet begrepen wat hij bedoelde. En ik begreep later, toen ik met dit boek bezig was, en hoe makkelijk het ging, want ik heb dit boek in 12 maanden geschreven, dat het een tijd, het instrument is om afstand te nemen. En als je afstand neemt, kun je dingen beter zien en begrijpen. En de details te kunnen schrijven. Die kun je je allemaal nog herinneren? En de verhalen in het boek, die zongen al 30 jaar in mijn hoofd. Ik had elk hoofdstuk al een aantal keren in mijn hoofd geschreven. Maar ik was niet in staat om het op papier te zetten op de manier waarop ik het graag wilde. Je hebt een romanvorm gekozen. Ja, ik heb een romanvorm gekozen om afstand te behouden. En door die afstand kon ik die details schrijven. En ik heb ook heel veel details weggelaten om de pijngrens niet te overschrijden. En het boek leesbaar te houden. Ja. Want waarom duurde het zo lang voordat het lukte? Die herinneringen in boekvorm uit te geven? Element tijd. Mm-hmm. Dat je tijd nodig hebt om afstand te houden. En ik wilde graag geen politiek pamflet schrijven. Dit boek is een getuigenverklaring. Getuigenissen van mensenrechten schendingen. Ik heb geprobeerd een camera neer te zetten en beschrijven wat die camera registreert in verschillende scènes. En wat ik van mensen die het gelezen hebben hoor, is dat ze het gevoel krijgen dat ze naar een spannende film aan het kijken zijn. En dat effect, dat heb ik proberen te bereiken. Het is een autobiografisch boek, maar in de vorm van een roman. We volgen het verhaal vanuit Pirouz, hè, dat is uw alter ego. Eerst leeft die jongen, die is dan 14, 15 als het boek begint. Hij heeft een prima leven met westers georiënteerde ouders onder het regime van de Shah. Rijk zijn die ouders, ze gaan op vakantie naar Europa en zo. Ik bedoel, ze zitten echt bij de gegoede burgerij. Alles wat met Amerika te maken heeft is goed, mooie kleren. En op een van die vakanties in Europa, toen u hier was, brak de revolutie uit. U komt terug in een totaal ander land. Ja, voor het eerst zag ik de foto van de demonstraties tegen de Shah op de Champs-Élysées in Parijs. Ja. En dat was voor een 14-jarige was een hele vreemde gewaarborging. Die in een beschermd gezin was opgegroeid. En op het moment dat je dan terugkeert naar dat land, heb je niet het gevoel dat je weliswaar in hetzelfde land terugkeert, maar dat de wereld totaal veranderd is. Dat de naam van een vliegveld en de stad en het land zelf te zijn, maar dat ze inhoudelijk totaal veranderd. Nou, u zag meteen de meest vreselijke dingen. U zag mensen opgehangen waren aan bomen. Toch? Ja. Er was meteen een enorme. Het was op de dag van de revolutie. Er was in de stad één politiebureau die verzet bood. En de politieagenten die hingen op het centrale plein aan de boom. En de geestelijke in de stad had verordeneerd om ze een aantal dagen te laten hangen om hun collega's die gevlucht waren angst aan te jagen. Wat doet dat met een kind? Een kind registreert dat en weet op dat moment niet wat hij daarmee moet. Het drong niet echt door? Of? Nou, kinderen kunnen heel veel. En later in je leven, dan komen de herinneringen terug. En dan is de vraag wat je daarmee doet. En dan wordt het heftiger? Dat wordt heftiger. Maar in mijn geval is het zo dat je dan juist de motivatie is als je het gevoel hebt van, als ik misluk, dan hebben zij gewonnen. Dat laat je niet gebeuren? Dat laat ik niet gebeuren. Wie waren die revolutionairen? Want in destijds, u beschrijft ook dat eigenlijk de arme onderklasse was die daarachter stond, achter de revolutie. Shah had een programma die heette de Witte Revolutie. Om te voorkomen dat er een rode revolutie zou komen. Want we spreken van de tijd van de Koude Oorlog. Iran had een enorme grens met de Sovjet-Unie. En er waren een aantal hervormingen. Dat was in de jaren 60. Emancipatie van vrouwen, kiesrecht voor de vrouwen, passief en actief. Maar ook verdeling van de grond van grondbezitters onder de arme boeren om een eigen landbouw te hebben. Nou, dat hervormingsprogramma mislukte. En die arme boeren trokken naar de grote steden. Ja. En er werden arbeiders in de fabrieken. Khomeini kon daar heel handig gebruik van maken. Ja. En die werden voetsoldaten van de revolutie van Khomeini. Ja. U had eigenlijk rotouders, hè? Ik was weinig licht. Ik had een weinig liefdevolle ouder. Ja. Netjes gezegd. Ja, dus dat daardoor, tenminste, was u ook. U bent in het verzet gegaan als jong volwassene. Ja. Dat had daarmee te maken. Dat u dacht van nou, ik wil dat huis wel uit. Die ouders zien mij toch niet. Weet je, daar zat een verband tussen. Ja, kijk, als je in de puberteit bent, dan heb je een aantal factoren die bepalen je gedrag. En in dat geval is het, dan ga je op zoek naar je identiteit. Wie ben ik nou eigenlijk? En wat is deze wereld? Wat is mijn plaats in deze wereld? Ja. En dan daar ben je op zoek naar. En je bent ook op zoek naar liefde, genegenheid, warmte. En die heb ik gezocht in die vriendengroep van middelbare school. Die revolutionaire vriendengroep. Ja. Goed, we moeten een beetje met 7 mijlslaars door het verhaal, helaas. Maar u wordt opgepakt, hè? Dat staat ook allemaal erin. U ondergaat martelingen, u staat in de rij voor de executies. U zegt, ik heb de pijngrens niet overschreden. Het was waarschijnlijk nog erger dan u beschrijft. En het wrange toeval wil dat degene die erbij was toen u gemarteld werd, begin deze maand, benoemd werd tot de nieuwe president van Iran. Ja, hij is een goede oude bekende van mij. Dat tussen aanhalingsteken. Nou, goede bekende? Nou ja, dat is ironie. Ja. Hij was de officier van justitie van de stad, Karaj, waar ik ben geboren en getogen. En hij gaf opdracht tot het martelen van de gevangenen. En was aanwezig tijdens de verhoren, wat ik in het boek gesprekssessie noem. En ja, je moest tijdens het gesprek antwoorden geven die hij graag wilde horen. Ja. Anders gingen martelingen door. Het is wel bizar eigenlijk dat uw boek nu uitkomt terwijl nu de revolutie in Afghanistan gaande is. Dan denk ik, de geschiedenis herhaalt zich. Hoe kijkt u daar dan nu naar? Want, of zeg je, het zijn totaal verschillende omstandigheden? Nee, want Afghanistan, voor het grootste deel spreken ze Perzisch. Zelfde taal als in Iran en in Tajikistan. En ik herken heel veel. Maar qua samenstelling van de bevolking is het toch wat anders. In Afghanistan had je heel veel in Iran had je heel veel Afghaanse vluchtelingen. Dus ik heb vrij lang met ze kennis gemaakt. Wat ik in herken is dat ik ook 2 dagen te laat was voor een visum voor Amerika. Anders zou mijn leven totaal andere wending hebben gekregen. Want? 2 dagen voordat ik mijn visa zou ophalen om naar Amerika te gaan te studeren, werd de Amerikaanse ambassade bezet in Teheran. We hebben nu ook 200 mensen achtergelaten op het vliegveld van Kabul. Niemand weet hoe het leven van die mensen en de kinderen van die gezinnen zou lopen. Maar een klein toeval kan het leven van mensen enorm veranderen. En een totaal andere wending geven. U bent uiteindelijk gevlucht, hè, over de bergen naar Pakistan. Gruwelijke tocht. En uiteindelijk hebt u uw moeder krijsend achtergelaten. Ja. Ja. Hebt u haar ooit teruggezien? Ik heb haar teruggezien. Dat wel? Dat wel. Oh. Maar goed, het leven is nooit meer geworden zoals het was. En dat is het drama van een vluchteling. Kijk, de term vluchteling heeft de afgelopen jaren een beetje een andere wending gekregen. Vluchteling is voor mij iemand die vrees heeft voor vervolging of is vervolgd. En ik zie de Afghanen die hier komen echt als politieke vluchtelingen. Vluchtelingen willen niet weg. Vluchtelingen willen graag blijven waar ze zijn. Ze gaan onder dwang weg. Die gaan onder dwang weg. En op het moment dat ze hier zijn, die denken alleen maar aan teruggaan. Om een voorbeeld te geven. Ik heb de eerste 4, 5 jaar toen ik in Nederland was, mijn eigen was gedaan met de hand. Omdat ik continu het gevoel had, als ik een wasmachine koop, hoe moet ik dat zware ding meenemen straks? Ja. Dus je bent continu angst om je echt te vestigen hier. Ja. Bij vluchtelingenwerk hadden ze bij aankomst gezegd van pak je koffers uit. Symbolisch van je blijft hier. Dat zei vluchtelingenwerk tegen mij, pak je koffers uit. We hebben het bij Chilenen en Argentijnen gezien. 15 jaar lang met de dichte koffers hier hebben gezeten. Het leven ging aan ze voorbij. Mijn advies aan de Afghaanse vluchtelingen is ook, pak je koffers uit, zo snel mogelijk. Leer de taal. Doe mee aan de samenleving. Ga niet continu denken dat je ooit terug zal gaan naar Afghanistan. Dat kan misschien nooit komen. Kan een harde boodschap zijn. Ja. U bent u zelf ooit teruggegaan naar Iran? Nee, nooit meer. Had u dat gewild? Ik kan alleen teruggaan als er een ander regime daar is. Zij willen wel heel graag dat ik terugga. Ze hebben een aantal keren mijn ouders opgepakt en gedwongen met mij contact op te nemen. Ze wilden graag dat ik hier naar de ambassade in Den Haag ging en terugging. Zogenaamd, kom maar tussen aanhalingstekens, in dienst van je eigen land. Ze hadden u nog maar Nederland is mijn land geworden. Want u houdt er rekening mee dat u in de gaten wordt gehouden. U schrijft ook ergens, als ik voor ik in mijn auto stap, kijk ik onder de auto of er geen bom onder zit. Dat is een permanente angst en een soort alertheid waarmee je dan leeft? We hebben voorbeelden in Nederland gezien. Er zijn twee Iraanse vluchtelingen hier doodgeschoten. Ze hebben met mij telefonisch contact opgenomen. Hebben ze gezegd, denk niet dat we niet weten waar je woont en wat je doet. We weten veel meer van je dan je zelf denkt. U beschrijft ook wel de heimwee. Dit is dan op een vliegveld. En dan zegt u, wat zouden ze graag instappen en terugvliegen? Terug naar Teheran. Met het hoge besneeuwde Alborz-gebergte op de achtergrond. Wat zouden ze graag nog één keer op blote voeten op het strand van de Kaspische Zee lopen? Zouten gebarbecuede mais eten en de immens grote subtropische zon in de zee zien verdwijnen? Denk ik van ja, daar verlangt u volgens mij ook nog steeds naar. Of niet meer? Het wordt steeds minder. Ja. Dat zijn herinneringen uit mijn jeugd. Ja. Die verlangen is in het begin veel heftiger dan later. En dan wordt langzamerhand worden er zoete herinneringen uit je jeugd. Ja. Nou, het is een mooi boek. Het is een gruwelijk boek. En ik denk dat het juist in zoals je ziet wat er nu gebeurt, gaat nog veel meer leven. Tenminste, zover ging het mij. Ja, ik vind het een noodzakelijk boek. Het is een boek vanuit het perspectief van een kind. Ja. En een gezin die steeds maar verder klem komt te zitten. Ja. Doordat de grote geschiedenis een wending neemt waar ze gewoon niet in mee kunnen gaan. Ja. En dat kind komt nog extra klem te zitten doordat hij in de puberteit zit. Ja. En het kind is nu een volwassen man. Ja. En hartelijk dank, Keivan Shahbazi. Shahbazi. Ja, dank. Ja. Voor uw boek en voor uw komst. De Amerikaan van Karachi heet het. En het is verschenen bij Atlas Contact. Karachi, ja. Doe mijn best, maar ik doe het nooit helemaal goed. Nou goed, dat vergeeft u me wel. Dank u wel voor de uitnodiging. De jonge vrouw op het schilderij Brieflezend meisje bij het venster van Johannes Vermeer, die las haar brief niet staand voor een egaal gestukte muur, maar ze deed dat voor een schilderij met erop een naakte Cupido. Die ontdekking werd een aantal jaren geleden al gedaan, maar het schilderij is nu in ere hersteld. Moeten we nu door deze ontdekking anders naar Vermeer gaan kijken? We vragen het aan Rutger Ponsen, kunstcriticus en redacteur beeldende kunst bij de Volkskrant. Wat is het verschil tussen de oude en de nieuwe versie van dit schilderij? Nou, opmerkelijk. De Cupido dus. Een gigantische Cupido. Ja. Niet te missen. Het rare is dat we altijd zo'n beeld hebben van Vermeer in die kleine verstilde ruimtes. Het licht komt altijd. Hij heeft eigenlijk maar heel weinig geschilderd. 35 schilderijen. En merendeel is, zullen we zeggen, jonge vrouw in een kleine kamer. En het licht komt altijd van één kant. En het venster staat altijd niet open. En aan het kantenklossen of een boek aan het lezen. Zo'n of ze wordt onderbroken. Of ze wordt, ja, of ze wordt is melk aan het gieten van de ene kant in de andere. En op de achtergrond. Eigenlijk denk ik dat heel veel mensen er nog niet eens hebben opgelet hebben. Want je denkt altijd, het is een beetje een lege, stille ruimte. Maar als je al die 35 die ik de afgelopen week nog eens eventjes heb zitten bekeken, zijn er misschien maar 3 of 4 waar een verstilde achtergrond van een vlak gestukte muur achter zit. De rest hangt allemaal vol met tapijten, landschappen en kaarten. Dus het idee van, we hebben nu, want dat is dus nu het geval, in dit geval was het dus een gestukte muur op de achtergrond. En ze zijn erachter gekomen dat onder die laag verf een andere beeldenis zit. En dat is een schilderij van een Cupido. Wanneer hebben ze dat ontdekt? En wie heeft dat ontdekt? Nou, dat is wel grappig. Het is ook een beetje hinkstapsprong ontdekt. Al in 1972, doe ik even uit mijn hoofd. Of 1979 hebben ze de eerste röntgenfoto's gemaakt. En toen hadden ze al het vermoeden. Daar zit een onderschildering onder. En ze hebben later in 1997 hebben ze nog een keer infrarood gedaan. Dat is dus het leuke. Je ziet ook aan de hand van die ontdekkingen dat ook de techniek steeds verandert en steeds beter wordt. En toen dachten ze nog steeds, er zit een onderschildering. Maar die zal wel eens van Vermeer zelf kunnen zijn. Dus daar moeten we vanaf blijven. En pas nu heb je... Je hebt dus nu een techniek... Ik heb de onuitspreekbare naam niet kunnen onthouden. Ze hebben nu een techniek waarin je, zonder dat je een punctie neemt... in de verf, want dat kan natuurlijk ook... dat je een soort rondboordje gebruikt... en een heel onder. Klein dingetje uithaalt waar je je laagjes kan tellen... Hebben ze nu een techniek waarin je visueel kan de laagjes kan zien... hoe ze op elkaar zijn geschilderd. En toen bleek dat de laag van Vermeer, waar een vernislaagje over zat... dat daar een ander laagje over zat met verf en weer vernis... en dat die twee verflagen echt... van verschillende soorten verf was. Dus en de tijd dat, tussen. En de tijd wisten ze nog niet, maar de tijd konden ze reconstrueren... omdat er ook stof tussen zat. En dat gaat echt over tienden van millimeters. Het is werkelijk met microscopen... Maar er zit stof op, dus weten stof, ze... En toen zeiden ze van, nou, dan moeten ongeveer... toen zijn ze gaan schilderen. Precies. Dus na Vermeer is er ongeveer een aantal decennia tijd geweest... waarop dat stof heeft kunnen zitten. En daarna is er overgeschilderd. En ze weten ook... dat het in de tussentijd dat hij dit schilderij heeft gemaakt... en het voor het eerst bekend was... dat het verkocht werd aan de Kurfürst van Saksen in 1742... dat in die tussentijd dat hij het heeft gemaakt... zo 1658, zo rond die tijd... dat in die periode er niets is veranderd... of er is iets veranderd, want dat schilderij van de Kurfürst was wit geschilderd. En dus ze hebben het idee van... Als er over geschilderd is, dan moet het na Vermeer zijn geweest. Precies, dus Vermeer heeft er niks mee te maken. Vermeer heeft het, en maar... toen zijn ze op het idee gekomen van... nou, misschien moeten we dat... Dat is dus een ethische overweging, van wat doen we ermee? En toen zijn ze het gaan schoonmaken. Nou ja, als Vermeer er niks mee te maken heeft... dat ze later gewoon daar wit overheen gedaan hebben... waarom hebben ze dat gedaan? Was dat een soort verpreutsing? Dat weet ik niet, want er zijn er eigenlijk maar een paar schilderijen... waarin deze ontdekking nu is gemaakt. Dat is een ander voorbeeld van de Frick Collection in New York... daar was op de achtergrond een viool geschilderd tegen een strakke muur. En blijkbaar was toen al een eeuw geleden bekend... dat er onder die viool en ook en dat bleek ook een cupido onder te zitten. Maar wat zegt dit over Vermeer? Het zegt iets over Vermeer. Het zegt iets over Vermeer en het zegt iets over ons. Het zegt iets over Vermeer dat het beeld wat is ontstaan van Vermeer... als de grote verstilde schilder... dat misschien wel eens bijgesteld moet worden. En dat is ook de manier waarop wij naar Vermeer kijken. Dus dat hangt een beetje met elkaar samen. Blijkbaar omdat hij altijd al iets op de achtergrond heeft geschilderd... was hij sowieso minder de verstilde schilder dan we al dachten. En nu deze naar voren is gekomen, denk je überhaupt van... want je krijgt natuurlijk nu een ander idee van... die vrouw is niet zomaar een brief aan het lezen, maar misschien een liefdesbrief. Dus je krijgt een heel ander idee van... Wij hebben een heel strak beeld van wat vooral die Nederlandse kunst uit de 17e eeuw is. En dat is een soort cool, visueel, geometrische manier van schilderen. Calvinistisch en hij is daar, bijna, hè? Pardon? Calvinistisch misschien? Calvinistisch. En hij is daar het voorbeeld van, hè? Van what you see is what you get. Er is een hele leuke vergelijking over verschillende volkeren die iets kunnen schilderen en hoe ze schilderen. En die leidt als volk, weet niet waar die vandaan komt, maar... Over de bloemkolen. Die komt uit volk. Als een Nederlandse schilder een bloemkool naschildert... ziet het schilderij eruit als een bloemkool. Als een Fransman een bloemkool naschildert... ziet het schilderij eruit als een naakte vrouw. En als een Duitser een naakte vrouw schildert... ziet het schilderij eruit als een bloemkool. Dat zegt iets over de volksaard en de manier van schilderen. Maar het gaat in dit geval over de Nederlanders. En dat is gewoon altijd strak en visueel. En nu zou het kunnen zijn dat we dat beeld... Kijk, nu is er ook niet alleen dat schilderij is schoongemaakt... maar nu zeggen ze ook nadrukkelijk... er staat een Chinese schaal op de voorgrond. Iemand zit op een Spaanse stoel. Dat tapijt wat daar ergens ligt, dat heeft misschien dat soort... Dus je krijgt meer narratief en iets verhalends in deze schilderijen. En dat zou dus het verhalende van Vermeer... en dat past ook een beetje in onze tijd. Wij kijken... Steeds, zeker de afgelopen 5 à 10 jaar, merk je gewoon dat mensen steeds minder stilistisch naar hun werk kijken, maar steeds meer narratief naar hun werk kijken. En dat is interessant natuurlijk. Het past eigenlijk in deze ontdekking. Maar als er dus al twee cupido's, de ene zat onder een viool, de andere zat onder een witte muur of een strak geschilderde muur. Misschien moeten we nu al die Vermeers eens eventjes onder de... Dat heb ik ook gevraagd aan hoofd schilderkunst en beeldhouwkunst van het Rijksmuseum, Pieter Roelofs. En hij zei, vol verwachting klopt mijn hart. Die uitspraak heeft de krant jammer nog net niet gehaald. Maar het is wel zo dat zij hebben daar in het Rijksmuseum de melkmeid, het melkmeisje. En ja, dat is ook een dame die een kan melk overschenkt tegen een egale achtergrond. Moet toch niet zo ingewikkeld zijn om daar een apparaat op te zetten? Ja, dan moet je dus, je moet het willen. He, snap je? De kans is namelijk groot dat er dus iets gebeurt. De apparatuur. En dat je dan opeens weer anders aan gaat kijken tegen dat schenken van die melk misschien. Alles wordt dan ineens anders. Andere symboliek. Ja, en dan dus ook alle andere schilderijen. Hè? Dus een figuur tegen een landkaart. Ga je dan ook niet meer kijken van, het is een mooi geschilderde landkaart. Nee, maar welk land staat er op die landkaart? Dus je krijgt gewoon een heel ander verhaal over Vermeer. Kunnen. Hè? Maar als er één keer zo'n Cupido wordt overgeschilderd, zou je kunnen. Ja, er zijn er al twee. Hè? Eén theoretiseren. Ja, misschien wilde de klant dat. Hè, verpreutsing genoemde. Maar als er op een aantal punten. Ik ben geen complotdenker, maar. Het gaat ook wel even om goed historisch onderzoek. Kijk, dit schilderij uit Dresden, wat nu het onderwerp is, is aangekocht in 1742 van een Franse prins. Het kan zijn dat hij dat zelf heeft gedaan, bij wijze van spreken, of iemand daar aan het werk heeft gezet. Je moet ook de herkomst van al die schilderijen die nu, dit komt dan uit Frankrijk, maar kwam het echt uit Frankrijk? En hoe is het vanuit Delft naar Frankrijk gekomen? Dus je moet dat allemaal wel, voordat je conclusies vertrekt van verpreutsing van Europa rond 1700, wat zou kunnen, maar dan moet je ook groot maatschappelijk cultureel onderzoek doen. Hoe is die verpreutsing er destijds? En waren er meer voorbeelden dan alleen deze ene voor meer? Ja, het is natuurlijk een braakliggend terrein. Precies, ja. En is het ook zo dat bijvoorbeeld rond die tijd de cupido's uit de schilderijen verdwenen? Gewoon dat er ook minder cupido's gemaakt werden? Dat het een beetje uit was om een cupido ergens te maken? Zeker, maar het kan ook gewoon heel eenvoudig zijn dat het schilderij boven de bank beter is met een egale achtergrond dan met een cupido. Er zijn heel veel mogelijkheden. Ja. Nou goed, zo blijf je aan de gang. Dit was het begin. Ik hoop dat ze het goed gaan bekijken. Misschien hebben ze het al gedaan. Hebben ze nog niks gezegd over het melkmeisje in het Rijksmuseum. En er zijn er nog een paar schilderijen die zo'n egale achtergrond hebben. Ja. Dus het zou goed kunnen. Het kan ook goed zijn dat er een Cupido overgeschilderd is met een landkaart. Ja, is alles open. Maar goed, nu, waar hangt het nu? Is het hangt in Dresden en het is alleen maar vrijgegeven. 2 jaar geleden zag je al dat er een foto werd vrijgegeven van dat je deels kon zien wat eronder verscheen. Ja. Nu is het helemaal gefotografeerd en dat is nu wat bekend gemaakt. En op 10, een totaal andere sfeer. En nu is het te zien. Ja, en op 10 september is het voor het publiek in Dresden te zien. Nou, sowieso een reden om naartoe te gaan, want het is een prachtig museum. Ja. Zeker. Ja, wie geen tijd heeft, ik zie het op de webcam, zit ik mee te kijken. Maar het is een totaal ander schilderij geworden. Ja, maar het is ook veel helderder. Hè? Je kijkt, alles is veel schoner gemaakt. Maar die Cupido is net zo groot als die vrouw. Oh ja. Nou, dat zegt misschien ook wat. En het is dezelfde Cupido als in die Frick Collection in New York. Dus hij had blijkbaar één voorbeeld thuis hangen. Waar die dit, en dan heeft hij al gevarieerd. Dit is net iets anders met een speer of met een masker, maar. Oké, dankjewel. Fascinerend. Charles, jij moet Rutger afkomen. Jij hoorde kunstkritisch Rutger Ponsen over de restauratie van het schilderij Brieflezend Meisje bij het venster van, zoals gezegd, Johannes Vermeer. Dankjewel. Oh, much too strong. I'm headed to your chain, chain, chain. De boekenrubriek met Jeroen Vullings. Je had ons al lekker gemaakt dit met was, Herman Koch. Even ja. nog Aretha Franklin afkondigen. Nou ja, ik denk dat de meeste mensen dat wel kennen, toch? Chain of Fools van Aretha Franklin. Maar ja, ik denk dat het te vervelend was. Ik denk, hé, wat is dit ook voor nummer? En iemand kondigt het niet af. Dus, goed, Jeroen. Na Aretha, Herman Koch. zo dendert het menselijke, al te menselijke aspect direct. Herman Kochs nieuwe roman Een leven met Sophia binnen. Met de... oudere, narrige Nederlandse filmregisseur Stanley Forbes. Denk aan een Paul Verhoeven. Die ooit glorietijden beleefd heeft in de Verenigde Staten. Maar die daar nu de belangstelling voor hem verdampt is. Weer een film probeert te maken in Nederland. En wel met een 17-jarig meisje. Beeldschone dochter van een statige Nederlandse schrijver Carl Hermans. En Carl Hermans, dat is de schrijver van de roman Hemelliefde. Dus de vette knipoog naar Harry Mulisch, Ontdekking van de Hemel, is niet te missen. En daarmee ben je meteen weer helemaal thuis in Herman Kochland. Maar wel bijtender, venijniger, weldadig ironisch, onversneden misantropisch. Eigenlijk erger dan ooit, dus fijner dan ooit. Hij voerde eerder al de filmwereld op in een ondergewaardeerde roman, Denk aan Bruce Kennedy. Hij heeft ook zo'n figuur als Harry Mulisch, die hij niet anders kan dan ironiseren. Zo'n statig schrijverschap. Dat heeft hij al te grazen genomen in Geachteer M. Maar die elementen zijn eigenlijk gebundeld. Die zijn sterker in deze roman. En het komt erop neer dat dit een roman is die met een MeToo-suggestie speelt. Dus je denkt dat dat voormalige seksuele roofdier die daar nog steeds prat op gaat, die regisseur, die Stanley Forbes, die met al zijn actrices wat gehad heeft in zijn weergave, dat hij nu speciaal een film optuigt om met dat 17-jarige meisje aan de zwier te gaan. Maar het pakt anders uit. Het pakt heel erg verrassend uit. En eigenlijk pakt het nog tragischer uit dan je denkt. Als reliek uit voorbije macho-tijden staat die Stanley Forbes nog meer aan het eind in zijn hemd. Het lijkt er zo langzamerhand een beetje op, want we hebben al die romans van Koch hier wel behandeld en terecht. Alsof hij per roman, per beroepsgroep een soort rabiate cultuurkritiek ventileert. Hij heeft een politicus gehad, een diner. Hij heeft een huisarts gehad in zomer met, wat was het? Nu ben ik even slecht in de titel. Zwembad, ja, zomerhuis met zwembad, zoiets. Zoiets, ja. En nu heeft hij dan die regisseur te pakken. En nou, dat wordt weer genieten. Hij schaart de roede geenszins. Dus met die vertrouwd Kochiaans populistische woede pakt hij van alles aan. Dus allereerst de beoordelingscriteria van het Filmfonds voor de Letteren. Het is dus ook hyperactueel. En het komt erop neer dat deze regisseur er niets in ziet dat je een soort gedroomde utopische werkelijkheid moet creëren door alleen subsidie toe te kennen aan positieve personages. En je moet ook donders goed weten als je een subsidie wil krijgen wat verboden is eigenlijk bij zo'n filmfonds. Dus ik citeer even. Iemand met een donkere huidskleur en een migratieachtergrond die een gewapende roofoverval pleegt, dat mag niet. En ook een homoseksuele voetballer die voor zijn geaardheid uitkomt, maar uit het elftal wordt gezet omdat hij gewoon niet goed genoeg is. Er wordt discriminatie geroepen, maar dat is het niet. Hij raakt geen bal. Hij kan er echt helemaal niks van. Zo iemand moet je ook niet in je script zetten, want dan is het verloren. Nou, dan laakt hij ook nog het moderne toneel. Dat, ik citeer, half of geheel ontklede acteurs hangend het over vuilnisbakken, urinerend tegen een uitgebrand autovrak. En dat dan dagenlang, die voorstellingen. Dus lees Ivo van Hoven. Nou. Die krijgt hij chargeert, maar ja, dat hoort ook bij satire. Ja. En dat mag. En ja, die krijgt onderuit de zak. En dat de Nederlandse film internationaal niks voorstelt, dat komt doordat die acteurs en actrices die schmieren op een kleinkunstacademie in plaats van te acteren. Ze spreken raar met hun toneelstemmen. Ze roepen de hele tijd, godverdomme. Ja, het spijt me voor de mensen die tegen vloeken kunnen, maar Koch doet het in het boek. Ja. Dus daar moet je zijn. En dat zegt allemaal deze regisseur. Nou, waar het om gaat en wat ik leuk vind in dit boek is, intrigue is prachtig hoor, maar het gaat eigenlijk in die boeken van Herman Koch eigenlijk altijd om zo'n ontsporende antisociale persoonlijkheid die breed uitgemeten wordt met verregaand onredelijke gedachten. En dat vormt de ware actie in zo'n Koch-roman. Ook in dit roman. Nou, deze roman. En de lezer, dat is mijn ervaring, die verzinkt steeds dieper in dat amorele, egocentrische universum van een grenzeloos personage. Zo'n personage dat nooit op subsidie zou kunnen rekenen van een bevoogdende instantie. En dat is het unieke aan Herman Koch. En daar moeten we zijn bravado koesteren. Juist in deze bange tijden waarin je zo weinig meer kan zeggen. Nou, Michiel Romein. Een oude compaan van hem. Oude compaan uit Jiskevet. Ja. Michiel Romein, die heeft niet zelf een boek geschreven. Er is een boek over hem geschreven. Maar tegelijkertijd door Robert Lagedijk. Het boek heet Michiel Romein, bepaal jij dat? Komt uit een sketch van Michiel Romein. Waarin een paar proleten op bezoek gaan bij een boekhandel. En die proleten die zoeken dan een boek voor de vriendin van een van hen. En dat moet gelardeerd zijn met een open einde. Nou, dat is een heel verhaal. Dat herkennen de Jiskevet-kijkers misschien wel. En Michiel Romein heeft eigenlijk zijn verhaal laten optekenen. Dus het lijkt eigenlijk of je het hele boek door aan het woord hoort. En hij vertelt over zijn leven van meet af aan. En onderwijl trekt ook eigenlijk de hele de cultuurgeschiedenis van de afgelopen 50 jaar, die trekt voorbij. Van de actie Tomaat tot Provo. Nou, het zat er iets voor. Tot van alles werd de VPRO-gloriejaren. En het bijzondere is dat je eigenlijk ziet dat het genie van Michiel Romein, want ik kan daar grenzeloos van genieten, werkelijk. Zo'n man is aan het woord en dat wordt een stroom. Een verbale stroom, een verbeus karakter. Werkelijk, het wordt vuilbekken, het wordt van alles. Het was ook altijd improvisatiekunst bij Jiskevet. Vandaar dat die heren, Kees Prins, Herman Koch, Michiel Romein ook af en toe een slappe lach kregen, want ze dachten, ja, dan gaat Romein weer los. En dat blijkt allemaal te maken te hebben met zijn persoonlijkheid. Hij is een hoogsensitief persoon, daar is een Engelse term voor. En dat betekent dat hij zichzelf niet uit kan zetten, maar dat hij haarfijn eigenlijk alle omgevingen registreert. En ja, dat begon al heel vroeg. Dat begon ermee dat zijn oudere broer, die was een hippie, die nam naar een wierookzolder, nam hij meisjes mee in Indiaanse gewaden, en die keken elkaar urenlang begripvol in de ogen in die weeën wierookstank. Nou, dat was niks voor Michiel Romein. Om reden dat hij liever frisgewassen hockeymeisjes verkoos. Maar daar hoorde hij ook niet helemaal bij. Hij hoorde eigenlijk nergens helemaal bij. Hij ging naar een grafische school waar ruige arbeidersjongens huis hielden en een invalide leraar wegpesten. Dat vond hij eigenlijk ook heel erg. Dus je ziet eigenlijk dat hij al die taal, al die bewegingen, al die personages opzoog en eigenlijk een soort angst ervoor had. En die angst en dat observatievermogen, dat creëert dan eigenlijk dat hij dit soort types op het podium kan brengen. Dat hij zo haarfijn in zo'n boekhandel figuren die een terreinwagen in de pui van een boekhandel parkeren kan portretteren, die dan gewoon zeggen van, ja, mijn vriendin wil een open einde. En zo, en dan nog verhaal komen halen als die vriendin het open einde niet adequaat genoeg vindt. Met veel geweld. Nou ja, dus dit is genieten voor mensen die ook houden van conceptuele kunst. Want dat is het allemaal. Hè? Eigenlijk was hij al de Michiel Romein die wij kenden uit Jiskevet, lang voordat hij het podium kreeg. Jiskevet. Ja. Lang voordat hij de eerste keer op televisie mocht als een klein kaboutertje dat woedend en schreeuwend en scheldend onder een omgezaagde kerstboom vandaan mocht kruipen. En in een touringcar was hij al 5 uur lang een reisleider aan het nadoen en zo. En zijn huidige vriendin dacht, wie is die gek? Ja. En dan paradeerde hij weer als zwaan iedere keer dat die bus optrok. Het mooie is dat Michiel Romein nooit stopt. Hij blijft Michiel Romein, hij blijft dus die kunstenaar. Het tragisch om bepaalde manier vind ik dat de VPRO geen boodschap meer aan hem heeft. Nee. Dus hij heeft eigenlijk een vervolg op Jiskevet waar weinig mensen wat van weten. Dat heet Trek. Dat is op Amazon Prime te zien. Dat is briljant. Dus hij blijft doorgaan. En dat is het mooie. Ja. Oké, okay, je hebt nog een laatste boek. Laatste boek. Dat heb ik alleen op een iPad bij me. En ik toon het even aan de mensen die genoeg hebben van mijn beeldenis ergens. Ja, je moet wat. Dat is een verstripping van de Evergreen uit de Nederlandse literatuur. Het ontroerende verhaal uit Max Havelaar, Saïdja en Adinda. Iedereen kent het verhaal, daarom kan ik het in 3 zinnen navertellen. Het komt erop neer dat de vader van Saïdja, die heeft een buffel. Dat is de manier om in de Dessa, we hebben het over koloniaal Indië, aan zijn gewinning kan komen. En die buffel moet hij afstaan aan de hoger geplaatste. En die wordt geslacht. De volgende buffel krijgt hetzelfde lot. En die buffel, daar is de kleine Saïdja heel erg aan gehecht, want die buffel heeft zijn leven gered, want een tijger had hem bijna verzolgen, maar die buffel die ging boven hem staan als bij een kind. Het is een parabel, hè? Het is een parabel, ja. En uiteindelijk, het gaat maar door, de ellende gaat maar door. Uiteindelijk gaat Saïdja weg naar een grote stad en hij heeft zijn geliefde Adinda, het is allemaal platonisch ook nog, heeft hij beloofd om binnen 3 jaar terug te komen voor haar. En hij keert terug, hij houdt zijn woord, maar hij vindt haar niet, ze is weg. Want de vader van Adinda heeft hetzelfde lot met die buffels, met die ellende, met die uitbuiting. Die is naar een eiland gegaan waar opstandelingen zijn. En daar vindt hij dan uiteindelijk dat dode, onteerde lichaam van Saïdja. En het mooie van deze verstripping, vertolking eigenlijk van Saïdja en Adinda, is dat Matena dat heel ingetogen tekent. Je ziet 2 bovenkanten van knieën liggen. Dan begrijp je wel wat er allemaal gebeurd is. Ja. Het prachtige is ook dat hij eigenlijk Multatuli als een verteller heeft opgevoerd. Je ziet voortdurend de kop van Multatuli die tegen statige burgers dit verhaal vertelt. Steeds ontsteldere burgers bij dit verhaal, waar ze geen weet van hebben, van wat er daar in de gordel van Smaragd plaatsvindt. En ook heel erg mooi is dat zijn kleur gebruikt. Dat is het laatste wat ik al wil zeggen. Mm-hmm. Het is een soort exotisch groen. Er is 1 plaatje waar ik al werkelijk verliefd op ben. Dat is dit plaatje dat misschien voor jou, Mieke, en voor jouw show te zien is. Ja. Het is een plaatje waar werkelijk Saïdja keert huiswaarts met een knapoog. Je ziet wat apen, je ziet dat hoogteverschil, je ziet dat groen. Ja. Dus het is werkelijk een betoverend universum. Nou, het is een van de vele verstrippingen van literatuur van Matena. Ik hoop alleen prachtig, maar dat het niet zijn laatste is. Nee, dat hoop ik ook. Dank je wel voor jouw keus. Die kunt u allemaal nog teruglezen op onze website en ook op onze Facebookpagina. We gaan naar het laatste onderwerp en dat is de Sint-Elisabeths-vloed. Die vond 600 jaar geleden plaats. Een van de grootste watersnoodrampen uit de Nederlandse geschiedenis. In de nacht van 18 op 19 november 1421 braken de dijken door bij Dordrecht. Dorpen verdwenen voorgoed in de golven. Een gebeurtenis die nog altijd voortleeft in ons collectieve geheugen. Er is nu een boek, De Grote en Vreselijke Vloed. En die gaat in op de mythevorming en de verbeelding van deze ramp. En Lotte Jensen heeft aan het boek meegewerkt. Hè? Niet als enige, maar je hebt er wel een groot stuk in geschreven. Hartelijk welkom, Lotte. Het is wel actueel, hè? Gezien de overstromingen in Limburg, dacht ik nog. Ja, het is echt schrikbarend actueel, inderdaad. Ja. Daarom hebben we trouwens ook 1 laatste hoofdstuk opgenomen waarin we inderdaad reflecteren op de actualiteit van die Sint-Elisabethsvloed die eigenlijk al 600 jaar geleden plaatsvond. Best nog wel een heftig hoofdstuk ook. Zeker. Zeker. Ja. De klimaatdeskundige die geeft de mensen toch echt onderuit de zak. Ja, dat hebben we ook bewust gedaan. Want ook in Dordrecht gaan ze natuurlijk ook grootscheeps herdenken, deze Sint-Elisabethsvloed. Ja. En een van de onderdelen daarvan gaat ook zijn dat ze kinderen evacuaties gaan laten naspelen naar een droger, hooggelegen gedeelte van Dordrecht. Ja. Maar ook simpelweg het gevoel van wat betekent eigenlijk een watersnood laten meegeven. Het ging eigenlijk over 3 vloeden, hè? Ja, dat is al de eerste mythe, hebben we al te pakken. Ja, dat is zo. Dus er vonden overstromingen plaats in 1404, 1421 en 1424. Maar bij de Sint-Elisabethsvloed denken we altijd aan die van 1421. En dat komt eigenlijk door die grote mythevorming die daar omheen is gebouwd. Terwijl het eigenlijk inderdaad om 3 achtereenvolgende vloeden gaat. En de Biesbos is ook niet in 1 nacht ontstaan, zoals men denkt. Hè? Ook niet in 1421. Dat is ook een proces van decennia geweest. Dus dat is een van die vele mythes die wij doorprikken. Niet één, maar meerdere vloeden zijn er geweest. Er zouden 100.000 mensen omgekomen zijn, 72 dorpen verdwenen, maar dat is dus nepnieuws van 600 jaar geleden. Ja, toen bestond er al nepnieuws. Ja. Er bestonden helemaal niet 72 dorpen in die omgeving, maar eerder rond de 30. En die zijn ook lang niet allemaal ondergelopen. En het zijn waarschijnlijk meer rond de 2000 drenkelingen geweest. Ja, maar nepnieuws ontstaat zelden van niks, ook toen niet waarschijnlijk. Hoe is dit ontstaan? Waar komen al die mythes vandaan? Ik las ergens over dijkgraven, geloof ik, en die hebben een variatie op het Onze Vader, geef ons heden ons dagelijks brood en af en toe een watersnood. Ja, ik denk de kern dat eigenlijk is dat de culturele verbeelding zo'n krachtige rol hierin heeft gespeeld. Dus men had behoefte aan en angstaanjagende verhalen, maar ook hoopgevende verhalen. En het is de cultuur die deze vloed zo groot heeft gemaakt. En een van de doorslaggevende elementen is de schilderkunst. Er zijn hele grote panelen vervaardigd die lang in de Grote Kerk van Dordrecht hebben gehangen. En die zijn zo bekend geworden. Die hebben we ook bewust voor het omslag gekozen. Mm-hmm. En daar zitten allemaal elementen aan die mensen nodig hadden om betekenis te geven aan die vloed. Nou ja, die vloed is natuurlijk ook heel erg bekend geworden omdat die blijvend gevolgen heeft gehad. Heel veel, vaak heb je een vloed en die gaat op een gegeven moment weer weg. Maar hier is dus echt gewoon die biesbos ontstaan. Dus dat is een vloed die gewoon gebleven is. Dat is ook zo. Er is ook zo groot. Er is natuurlijk niet alleen fictie, er is ook werkelijkheid. Het was een hele grote economische ramp. Dus landbouwgrond ging verloren. Het was natuurlijk een heel ingrijpende ramp. Al die boeren moesten vissers worden. Precies. En hebben ze zich heel snel hebben ze zich wat eigen gemaakt, begreep ik. Die Sint Elisabeth, wat heeft die er eigenlijk mee te maken? Ja, dat is een heilige. Ja. Ze is in 1231 heilig verklaard. En zij zorgde voor zieken en armen. En het is gewoon op haar naamdag geweest. Dus van 18 op 19 november. Al die drie vloeden zijn omstreeks die tijd geweest. Dus vloeden werden ook naar heiligen vernoemd. Zoals je nu stormen naar personen vernoemt. Of andere rampen. Dus Sint Elisabeths vloed verwijst naar de heilige Sint Elisabeth. Want zij kwam uit Oostenrijk, zeg ik goed? Ja, inderdaad. Maar er is meer dan dat, want die grote panelen waar ik het over had, die worden herenigd op een tentoonstelling in Dordrecht die 3 oktober opent. Die twee panelen die we kennen, dat zijn die van de overstroming. Maar er zijn nog twee panelen die erbij horen. En die gaan over die heilige Sint Elisabeth. Want die hielp armen, die was heel erg vrijgevig. En die trok zich het lot van minder bedeelden aan heel erg. En dat betekent dus ook dat je eigenlijk die grote panelen moet interpreteren als ook een verbeelding, een parabel, zeiden we net al, van liefdadigheid. Het was eigenlijk een geschenk ook van inwoners van Wieldrecht om te geven aan de stedelingen van Dordrecht die hen geholpen hadden toen. Ja, bij Wieldrecht en Elisabeth was die dijk doorgebroken. Uit ontbord die heilige Elisabeth van liefdadigheid, Caritas. Ja. Want onze Elisabeth Gasthuis en zo, die komen daar vandaan. Elisabeth. Marianne Eekhout, dus die is een van de redacteuren ook van het boek, heeft daar een heel mooi hoofdstuk over geschreven. Ja. Hoe de heilige Elisabeth voortleeft in onze eigen tijd. Vanaf die 17e eeuw wordt het die vloed ook onderwerp van veel nieuwe prenten, maar dan komt het accent ergens anders op te liggen, hè? Nou, er is één motief wat vooral uit wordt gelicht. Het kindje in de wieg. En het is fascinerend. Het zit al op het eerste paneel. Een heel kleine voorstelling van een kindje in een wieg met een zwarte kat erop, die de overstroming zou hebben overleefd. En ze zou bij de kinderdijk zijn aangespoeld. Vandaar de naam kinderdijk. Maar het is allemaal mythevorming opnieuw. Dat wiegje in evenwicht hebben gehouden, zodat dat het kind het heeft overleefd en kon aanspoelen. Dus dankzij die zwarte kat zou het kindje het overleefd hebben. En het is geïnterpreteerd natuurlijk ook als een verhaal van Gods voorzienigheid. Tuurlijk. Verwijzend ook naar de Bijbelse Mozes in zijn mandje. En dit is keer op keer door schilders, bekende schilders ook, Lawrence Tadema bijvoorbeeld, Alma Tadema uitgebeeld. Prachtige schilderijen die precies dat element eruit lichten. Die zuigeling in de wieg, die ook steeds molliger wordt en steeds aandoenlijker, met die kat slapen, ligt te slapen. Ja. Ook zo bizar, ik denk. Nu is het zelfs zo dat als er een watersnood ergens wordt verbeeld, dan komt er altijd wel een zuigeling in een wiegje voorbij drijven. Dat is zelfs zo in de film De Storm, die over de watersnoodramp van 1953 ging. Ja. Dus dat iconische motief, als je aan een watersnoodramp denkt, moet er altijd een baby in een wieg gered worden. Dat vindt zijn oorsprong uiteindelijk ook in de verbeelding van die Sint-Elisabethsvloed. Maar het is wel door zo'n motief dat verhaal van die Sint-Elisabethsvloed al die eeuwen heeft doorstaan eigenlijk. Hè? Ja, op die manier blijft het wel doorgaan. Ja, en wat we ook doen in het boek is eigenlijk reconstrueren wanneer is dat motief er eigenlijk ingekomen. Het is ook tijdenlang niet echt ter sprake gebracht in relatie tot de Sint-Elisabethsvloed. Maar het is vooral die 19e eeuw, toen de verheerlijking van het verleden opkwam, romantisering van het verleden, dat schilders en dichters zich hierop hebben gestort. En zo is dat eigenlijk weer weer verder gaan werken in ons culturele geheugen. Ja, want jij hebt je dan met name gestort op de literatuur. Ja, dat is natuurlijk mijn vakgebied. Ja, dat is jouw vakgebied. Dus ik heb heerlijke gedichten gelezen over de Sint-Elisabethsvloed. En dan merk je ook dat het gaat om die verbeelding. Dus als ik een heel klein fragmentje van een bekende roman uit 1904... De Watervloed van Laurens Penning, was heel populair. Talloze malen herdrukt tot ver in de 20e eeuw. Ja, die schrijft dan zo over die Sint-Elisabethsvloed. Bruisend, brullend, met luid geschreeuw naderde die schaduw. De aarde scheen zich te bewegen en de afgronden loeiden. Het was niet de schaduw van een nietig mens, maar de schaduw van het verderf, van de watervloed, van de vernielende waterwolf. He, dus het is echt een verbeeldingskracht die Sint-Elisabethsvloed nog vele malen groter maakt dan zij misschien in werkelijkheid geweest. Nou ja, je zei net al, in die 19e eeuw kreeg je die verheerlijking van de geschiedenis. Het zegt natuurlijk, die verbeeldingen zeggen voornamelijk iets over de tijd waarin ze tot stand kwamen. En meer dan over wat ze verbeelden vaak. Hè? Ja, iedere schrijver, iedere schilder projecteert zijn eigen ideeën natuurlijk op het verhaal. En tegenwoordig is het vooral door christelijke jeugdschrijvers dat het verhaal veel verteld wordt. Omdat ze aan die redding van de zuigeling in de wieg ook zo'n Bijbelse boodschap kunnen verbinden. Ja, dat even de actualiteit waar we net ook mee begonnen. Wat is de conclusie van het hoofdstuk over wat ons nu wellicht te wachten staat? Ja, nou, Maarten Kleinhans, die dat laatste hoofdstuk heeft geschreven, die waarschuwt echt. Die zegt, pas op, er staan ons nieuwe vloeden te wachten als we niet nu handelen. Dus hij heeft een hele duidelijke, alarmistische boodschap. Hij eindigt ook met een positieve noot. Het is niet te laat. Als we nu wat doen, kunnen we die volgende overstromingen voorkomen. Nou, hij heeft het over de Biesbos als model voor de wereld. Ja, prachtig, hè? Ja. En een hele mooie zin van hem is ook dat dijken zijn geen harde lijnen in het landschap. Dat zijn zachte, kwetsbare lijnen. En dat moeten we nooit vergeten. Dijken kunnen doorbreken. En we wanen ons veilig, maar dat is een relatieve veiligheid. Door mensenwerk gemaakt. En het is dus ook aan de mens om ervoor te zorgen dat we deze rampen in de toekomst voorkomen. Ja, hij schetst ook diverse scenario's, hè? En mogelijkheden, wat je zou kunnen doen om Nederland te beschermen. Echt enorme hoge dijken langs de kust te leggen. Of in ieder geval, daar is over nagedacht. Ja, en dat is ook de bedoeling van dit boek om te laten zien hoe eigenlijk zo'n ramp van 600 jaar geleden ons nog steeds eigenlijk aan het nadenken zou moeten zetten over wat betekent eigenlijk zo'n ramp. Hoe kun je het voorkomen? Wat doet dit in de culturele verbeelding? Mm-hmm. Dus en altijd verhalen van hoop. Zoals het redden van zuigelingen. Maar ook angstaanjagend. Zoals de verbeeldingskracht die schrijvers aanwenden om die watermassa's in je... Wat je net voorlas. Ja. De waterwolf, wat natuurlijk al een fantastisch woord is. Ja, dat is een mooie metafoor inderdaad voor eigenlijk ook ontstaan in de 17e eeuw. Dat woord, toen was het de Haarlemmermeer die zo dreigend was. Ja. Maar het is ook voor de Sint-Elisabethsvloed later weer gebruikt om dreigende watermassa's te verbeelden. Ja. Het is een mooi boek, mooie illustraties staan er ook in. De grote en vreselijke vloed heet het. Dankjewel, Lotte Jensen, hoogleraar Nederlandse literatuur en cultuurgeschiedenis. Het boek is verschenen bij de Bezige Bij. We zijn er doorheen. Dankjewel, Charles. Straks is Frits Spitster. De taalstaat. Veel plezier erbij. Dag. Dag. Nieuwsweekend. Een programma van Max. NPO Radio 1. Vroege Vogels dompelt zich zondag 3 uur lang onder in het grootste zoetwatergetijdengebied van Europa. De Biesbos. Het natuurgebied dat nu 600 jaar bestaat. En plek biedt aan visarenden, honderden bevers en wel 60 soorten wilgen. Schietwilg, bittere wilg, een beetje kraakwilg misschien ook wel. Verder ontdekken we een nieuwe springstaart voor Nederland. En hebben we natuurlijk een bomvolle venolijn. In de tuin honderden zwaluwen die zich verzamelen voor de trek naar het zuiden. Morgenochtend van 7 tot 10, Vroege Vogels. Op NPO Radio 1, het nieuws van alle kanten. Bent u leverancier van bulkgoederen? Met het UtoDAS tankinhoudmeetsysteem kunt u uw logistieke prestatie sterk verbeteren en de kosten van voorraad en transport tot wel 40% verminderen. UtoDAS. Meten en weten op afstand. Op vele verzoek weer te zien deze zomer, Mansholt. Aangrijpend toneel over eurocommissaris Sikko Mansholt met Helmert Woudenberg in de titelrol. In een prachtige open tent midden in het boerenland. Kijk op toneelgroepjanvos.nl. Bespaar tot 40% op uw voorraad en transportkosten met UtoDAS. Kijk op utodas.nl.